Doğan Kitap sunar. Bize iyilik yaramaz. Yazan Aziz Nesin. Seslendiren Emre Turhan. Havadan sudan. Önce size Sadi Bey'i bir iyi tanıtayım. Hani tavşan tersi gibidir, ne kokar ne bulaşır derler ya. İşte Sadi Bey bu tipin en güzel örneğidir. Ne etliye karışır ne sütlüye. Memlekette kaç parti var dersiniz, bilmem bile demez. Bir omzunu kaldırır, dudaklarını büzer. Ağırbaşlıdır, terbiyelidir. Benden 10 yaş büyüktür ama o kadar ağır oturaklı adamdır ki babam yerinde görünür. Kerpetenle azı dişi söker gibi ağzından zorla laf alınır. Neredeyse hiç konuşmaz. İçeren köyde babadan kalma bir küçük eski köşkte karısı kızıyla oturur. Bir iç güveysi damat alırım umuduyla köşkün bir bölüğünü olsun kiraya vermiyor. Her sabah trende buluşmazsak Haydarpaşa'dan kalkan 9 vapurunda buluşuruz. Ben 15 gün kadar hasta yattığımdan evden hiç çıkmamıştım. Hastalıktan sonra işe ilk gittiğim gündü. Trenden Sadi Bey'le birlikte indik. Vapura doğru gidiyorduk. Arkadaşlardan biri, "Havalar nasıl Sadi Bey?" dedi. Ve Sadi Bey'in bir şey demesine kalmadan yürüdü gitti. Arkadan başka biri yanımıza geldi. Mermer merdiveni iniyordu. "Merhaba Sadi Bey," dedi. Sadi Bey de ona "Merhaba," dedi. Sonra adam, "Havalar nasıl Sadi Bey?" diye sordu. Sormasıyla da kaçtı. Kaçan adam da bizim arkadaşlardandı. Sadi Bey'in yüzüne baktım. İçine yeşil boya karıştırılmış kireç gibi. Sonra arkadan alaylı sesler gelmeye başladı. "Sadi Bey, havalar nasıl? Sadi Bey, havalar nasıl?" Sadi Bey kızıyordu ama hiç belli etmemeye çalışıyordu. Vapura girdik. Alt salonda oturduk. Yanımızdan biri, "Merhaba Sadi Bey," dedi. Bu adamı tanımıyordum. Yaşlı efendiden biriydi. Sadi Bey de ona, "Merhaba beyefendi," dedi. "Nasılsınız efendim?" "Teşekkür ederim, hamdolsun, duacıyız. Oh oh, Allah afiyet versin. Havalar nasıl?" Sadi Bey ok gibi yerinden fırladı. Fileden şapkasını alıp yürüdü. Bunca yıllık yol arkadaşım olduğundan ben de onunla çıktım. Vapurun kıçında ayakta yan yana duruyorduk. Sadi Bey'in bir şeye çok kızdığını anlıyordum ama onu incitmekten korktuğum için bir türlü soramıyordum. Vapur köprüye gelene kadar öylece sessiz durduk. Vapurdan inerken de birkaç kişi, "Sadi Bey, havalar nasıl?" diye sordu. Ben de artık kızmaya başlamıştım. İşe karışacaktım ama ne olduğunu bilmiyordum. Bu kibar adama kızmak hiç yakışmıyordu. Birlikte otobüse bindik. "Ne oluyor Sadi Bey? Niye herkes size havayı soruyor?" dedim. Yüzüme şöyle bir baktı. Sonra, "Bilmiyor musunuz?" dedi. "Yo, bilmiyorum," dedim. "Akşama vapurda anlatırım," dedi. Tünel başında birbirimizden ayrıldık. Sadi Bey'in anlatacaklarını merak ediyordum. Demek ben 15 gün hasta yatarken adamın başından bir şeyler geçmişti. O gün akşama kadar o soğukkanlı, terbiyeli adamın sessiz kızgınlığı hiç gözümden gitmedi. Akşam köprünün Kadıköy iskelesinde buluştuk. "Bu vapurla gitmeyelim," dedi. Onu tanıyanlar bu vapurla gittikleri için alay edecekler diye korkusundan başka vapurla gitmek istediğini anladım. Kayık içinde taze balık satıyorlardı. Sadi Bey 1,5 kilo hamsi aldı. Rıhtımda biraz dolaştık. Sonra 8'e 10 geçe vapuruna bindik. Islak ıslak hamsiler kese kağıdını yumuşattığından neredeyse kese kağıdının dibi delinecekti. Bu yüzden kese kağıdını elinden bırakmıyordu. Güvertede oturduk. "Demek siz bilmiyorsunuz," dedi. Tam o sırada birisi, "Havalar nasıl Sadi Bey?" dedi. Sadi Bey hiç sesini çıkarmadan yerinden kalktı. Birlikte aşağı indik. Vapurun kıçına gittik. O küpeşteye ilişti. Ben de tahta yan sıraya oturdum. Sadi Bey dikkatle elindeki kese kağıdını tutuyor, benden biraz yukarıda duruyordu. "Aman dikkat et," dedi. "Birisi hava lafı etti mi hemen oradan kaç. Hava nasıl derse o varsın desin. Hiç sesini çıkarma. Çünkü söze böyle havayla başlıyorlar. İnsanı dalgaya getirip sonra adamın başını belaya sokuyorlar. Karşındaki önce hava diyor. Sen havadan konuşmakta bir tehlike görmüyorsun. Sonra havadan suya geçiyor. Hava su derken iş toprağa dökülüyor. Derken bir de bakıyorsun hiç farkında bile olmadan bir lafa dalmışsın. Aman ha, dikkat et. Tanrı korusun başın belaya girer. Geçen gün, 10 gün kadar oluyor, her zamanki gibi Erenköy'den bindim trene. Biri geldi yanıma oturdu. 1-2 dakika öyle sessiz sessiz gittik. Sonra adam, "Havalar da çok sıkıntılı gidiyor," dedi. Ben böyle sırnaşık heriflerden hoşlanmam. Hiç sesimi çıkarmadım. Biraz sonra, "Havada sıkıntı var değil mi beyefendi?" dedi. Büsbütün susmakta terbiyesizlik olacak. "Evet," dedim. "Allah beni kahretsin başka bir laf dedimse." Sonra adam, "Bu yıl hiç yağmur yağmayacak galiba," dedi. Herif lafa çanak tutuyor. Ben yine ses çıkarmayınca, "Değil mi efendim? Bu yıl hiç yağmur yağmayacak galiba," dedi. yalanım varsa vapurdan çıkmak kısmet olmasın, ben yine evet dedim. Hayır denir mi birader? Yağmur yağmayacak galiba diyor. Hayır, yağmur yağacak galiba mı diyeyim. Yağmur yağar mı yağmaz mı ne bilirim ben? Derken adam lafa susuzluktan başladı. Su sıkıntısı var, çok kötü dedi. Bende ses yok. Değil mi efendim? Su sıkıntısı var dedi. Evet dedim. Yağmur yağmayınca kıtlık olur dedi. Bu yıl kıtlık var. Anadolu kavruluyormuş. Bir de beni sözlerini tasdike zorluyor. Öyle değil mi efendim? Evet dedim. Yine dışarıdan buğday almaya mecbur olacağız dedim. Ben sesimi çıkarmayınca alacağız değil mi beyefendi dedi. Ben ticaret bakanı mıyım kardeşim? Buğday alırız, arpa alırız, bana ne? Alacağız değil mi efendim? Evet dedim. Böyle idare olmaz dedi. Hükümet bu işi idare edemiyor. Havadan hükümete geldik. Hiç hava deyince insanın aklına hükümet gelir mi? Bak nereden nereye? Hükümet idare edemiyor değil mi efendim? İşin ucu hükümete dayanınca ben bu sefer evet bile demedim. Hadi havayı anladık, suyu da anladık. Peki hükümet ne oluyor? Ben sesimi çıkarmadım ama adam boş böğrüme bir dirsek atıp öyle değil mi diye bağırınca evet dedim. Demesen bir dirsek daha atacak. Her şey günden güne pahalanıyor. Bu milletin hali ne olacak? Hayır pahalanmıyor. Her şey günden güne ucuzluyor demek de var ama o zaman da adamla çene çalmak gerekir. Adamı başından savmak için evet dedim. Sonumuz felaket. Gittikçe işi azıtıyor. Hiç aldırış etmedim. Değil mi efendim? Yine aldırmadım. Bir dirsek daha attı. Ben hıh diye yerimden sıçradım. Değil mi efendim? Evet. Cevap vermesem burnumun üstüne bir yumruk indirip değil mi efendim diye soracak. Gözüm dışarıda. Bir türlü de Haydarpaşa'ya gelemiyoruz ki trenden inip adamdan kurtulayım. Adam işi azıttıkça azıttı. İyice ileriye gitti. Arada bir hayır demek geliyor içimden. Bu sefer de hayır de evetti diye işin yoksa adamla çek iş dur. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Sonra bana öyle değil mi beyefendi diye soruyor. Sesimi çıkarmazsam bir dirsek atıyor. Ben de hıh diye bir ses çıkarıp yana yıkılıyorum. Adam beni pencere dibine sıkıştırmış. Kaçıp kurtulmak elde değil. Ola ki pencereden atlayasın. Durmadan adam sayıp döküyor. Sonra elini dizime bir şaplatıyor. Değil mi efendim diye soruyor. Elini vurduğu yeri ovuşturup evet diyorum. Sonra yine omzumdan yakalayıp silkeliyor. Öyle değil mi beyefendi? Evet diyorum. Yatırsa dövse çok daha iyi. Efendime söyleyeyim biz sille tokat, dirsek, muşta, yumruk derken Haydarpaşa'ya geldik çok şükür. Trenden inince adam kalabalıkta gözden kayboldu. Ben korkumdan belki adamı görürüm diye başımı yerden kaldıramıyorum. Tam vapura bineceğim, omzuma bir el 3 kere vurdu. Baktım bir polis. Bir dakika karakola gelir misiniz dedi. Karakol lafını duyunca bende hoşafın yağı kesildi. Hayatımda karakol nedir bilmem ama ne yaparsın? Karakola gittim. Bir de baktım bana boyuna değil mi beyefendi diye soran adam orada sırıtıp duruyor. Trende karşımızda oturan 2 yolcu da orada. Tanrı bilir ya o 2 yolcu herifin beni yol boyunca dirseklediğini, muştaladığını gördüler de halime acıdılar. Adamı şikayet ettiler sandım. Komisere bir kez ben hiç kimseden davacı değilim dedim. Komiser ama senden davacı olan var dedi. Bak bu adam senden davacı. Allah Allah hem adamın her dediğine evet de hem de senden davacı olsun. Hiç duydun mu böyle şey? Adam evet dedi. Bu beyler de şahit. Hükümete söylemedik laf bırakmadı. Ondan sonra efendim yolda kendisi her ne söylediyse hepsini ben söylemişim gibi bir bir anlattı. Bunları ben söylemedim kendisi söyledi dedim. İki şahit evet bu söyledi bu da evet evet evet diye bunun her dediğini tasdik etti. Adam ben ağzını aramak için mahsustan söyledim dedi. Yani arada ben adama evet dediğim için güme gidiyordum. Sadi Bey elindeki hamsi dolu kese kağıdını düzeltti. Balıklar da neredeyse dökülecek dedi. Kese kağıdının dibi delindi. Kese kağıdının dibinden 2 avcuyla tutuyordu. Sonra ne oldu Sadi Bey dedim. Sonra ifademizi aldılar. Şimdi mahkemeye gideceğiz. Peki o adam sizi niye şikayet etmiş? Karakoldan çıkınca ben de merak edip onu sordum. Sen dedi. Evet derken gönüllü gönüllü evet demiyordun. Beni şikayet edeceksin diye korktum. Ben senden atik davranıp trenden iner inmez karakola koştum. Peki be birader, hem bu kadar korkuyorsun hem de ne diye böyle atıp tutuyorsun, ileri geri konuşuyorsun dedim. Ne yapayım, kendimi tutamıyorum, elimde değil dedi. Onun için aman dikkat et, şimdi hiç kimse kendini tutamıyor. İçini dökecek birini arıyor. Doğrudan doğruya da çıkıp ortaya nutuk verecek değil ya. Önce yanındakini havadan anlatmaya başlıyor, havadan sonra sudan. Derken sonu işte böyle oluyor, anladın mı? Birisi sana daha hava der demez hemen oradan kaç. Yoksa benim gibi başın belaya girer. Güldüm. Ondan sonra da kendimi tutamadım. Havalar nasıl Sadi Bey diye sordum. Sormamla Sadi Bey'in elindeki hamsi dolu kese kağıdını kafamdan aşağı geçirmesi bir oldu. Hamsileri üstünden attım. Bir de baktım Sadi Bey çoktan beni bırakıp gitmiş. Bize iyilik yaramaz. Bir adam Harbiye'de taksiye bindi. Sürücünün yanına oturup Aksaray'a gideceğini söyledi. Sürücü konuşkan biriydi. Yol boyunca durmadan konuştu. Bak şu yollara abi. Allah razı olsun adamdan. Yolları açtı da millet nefes aldı be. Yol bu yol. Yol ne demek? Yol bir kentin nefes borusu demek. Yolları tıkandı mı o kent soluk alamaz. Yahu buraları neydi eskiden be? 2 kilometre var yok şu yolu yarım saatte alamazdık. Arabalar durup yollar tıkanınca şoför şoföre muhabbet ederdik. Bak şimdi nasıl dakikada geçtik yolu? Bizim millete iyilik yaramaz abi. Elin ağzı torba değil ki büzesin. Yolları açtı diye adama söylemedik laf bırakmadılar. Neymiş? Adam yiyormuş. Yesin abi. Yesin be. Afiyet bal şeker olsun. Yeter ki yediğini inkar etmesin anladın mı? Yani iş yapsın iş. Adam iş yaptı anladın mı? Ne kadar iş yaparsa o kadar da yiyecek. Ne kadar yerse o kadar da iş yapacak. Namuslu adam ona derim abi. İş yapıyor mu yapmıyor mu sen ona bak. İş yaptıktan sonra yesin ulan. Yesin be. Benden yana anamın ak sütü gibi helal olsun anladın mı? Adam yapıcı abi yapıcı. Yiyici ama yapıcı da. Bak neler yaptı öyle değil mi? İnsanın yediği unutulur ama yaptığı kalır, unutulmaz. Bir müşterim anlatmıştı sizden iyi olmasın. Zamanında bir Bursa valisi paşa varmış mesela. Abdülhamit'in emriyle o zamanın büyük millet meclisini kapatmış. Bu kötülüğü unutulmuş da Bursa'nın dar yollarını açması unutulmamış. Tarihten ders alınacak abi. Yemesine yedi ama bak neler yaptı ortada. Sonradan herkes sülalesine rahmet okuyacak. Bak şu yollara mesela. Adam yolları açtı, alanları genişletti. Yedi diyorlar. Ne demek yedi? İnsan olur da yemez olur mu? Eskisi yemedi de ne bok yedi affedersin. Ne yaptı yani? Tavşan tersi gibi ne kokar ne bulaşır bir herifti. Ne o? Namusluymuş. Bana ne yararı var onun namusunun? Ulan öyle namus olmaz olsun. Millete bir yararı olmadıktan sonra onun namusundan bana ne? Abi insanoğlu yiyecek yiyecek. Yemeden olmaz. Ne demişler hani? Bal tutan parmağını yalar demişler. Çok iyi demişler abi. Adamda maşallah öyle bir parmak var, daldırdı mı parmağını bir okka bal kaldırıyor. Neden? Çünkü büyük iş yapıyor. Büyük iş yapınca da büyük yiyecek. Yesin yesin. Becerebiliyorsan sen de bir iş yap da ye. Öyle değil mi abi? Namusluymuş. Bana ne ya? Onun namusu Allah'la arasında bir dalga beni ırgalamaz. Ne kendi yer ne başkalarına yedirir. Öylelerinden nefret ederim. Yemeyen var mı abi? Söyle bana. Kim yememiş? Hangisi yememiş? Ağızdır bu. Elbet yiyecek. Boğazdır bu. Elbet geçecek. Ye. Helal olsun. Ama iş yap be kardeşim. Onu bunu bilmem ben abi. Ben yiyenden yanayım. Ama iş yap da ye. O zaman canım kurban. Büyük iş yaptı mı adam? Elbet büyük yer. Yiyenden korkma hiçbir zaman. Ben yemem diyenden kork. O hiçbir iş yapmayanlar herkese namuslu görünüp kimse de yemesin numarasına yatarlar. Biz bu numaraları yer miyiz abi? Salt kendileri yesin, başkaları yemesin isterler. Var mı öyle dalga? Rabbena hep bana. Alıp da kaçan mı? Hem yiyeceksin hem yedireceksin ki milletin işleri yürüsün. Herkes haddini bilmeli. Kendi mevkisine, kendi rütbesine, kendi derecesine göre yiyecek ki düzen bozulmasın. Anladın mı? Millet şunu anlamıyor. Yemeden ve yedirmeden olmaz. Cenab-ı Mevlam insana 2 el, 1 ağız vermiş. Niçin? Yesin diye. Yoksa kurban olduğum Cenab-ı Mevlam bilmez miydi ki insana 2 el yerine 1 el monte edip 2 de ağız deliği açmayı? O zaman 1 elle iyi yiyemezsin. Her şeyin bir esbabı var. 2 elin 1 ağzın var ki bol bol yesin diye. Öyle değil mi abi? Yemiş. Yer ulan. Elbet yiyecek. Adamın ağzı var be. Ama bu bizim millete iyilik yaramaz. Çok yemiş diyorlar. İyi ama çok da iş yapmış adam onu gören yok. Burada mı ineceksin? Tamam abi. Vallahi bozuğum yok abi yeni çıktım işe. Paranın üstünü veremeyeceğim. Kusura kalma. Hakkın geçiyor ama ne yapayım abi helal et. Ağız bu abi. Yiyecek. Yesin. Yesin ama iş bitirsin. Gel de anlat bunu bizim millete. Bu bizim millete iyilik yaramaz abi. Hadi eyvallah abi. Helal et. Hepsi iyi. İkinci mevki insanları vardır, bilir misiniz? Yaşamımın çoğu ikinci mevki insanları arasında geçtiği için onları çok iyi tanırım. Onları tanımak bir bakıma çok zor, bir bakıma çok kolaydır. Çok kolaydır çünkü dış görünüşleriyle az çok hepsi birbirlerine benzerler. Ada, Boğaz, Kadıköy vapurlarının ikinci mevkilerine girip bakın. Oralarda hep o ikinci mevki insanları vardır. Çocukluğum Heybeliada'da geçti. 30 yıl önce. O zamandan beri vapurların ikinci mevkilerinde gördüğüm insanlar sanki hiç değişmemişlerdir. Ne zaman ikinci mevkiye girsem, 30 yıl öncesinin ikinci mevki insanlarını sanki yine o sıralarda, o peykelerde oturur görürüm. Hep o dişsiz ihtiyarlar, hep sakalı uzamış orta yaşlılar, hep yaşamadan ihtiyarlamış gençler. Kadınlar yine o solgun yüzlü kadınlar, çocuklar yine o büyümeden yaşlanmış çocuklar. Rengi atmış elbise kumaşları, yamalı çoraplar bile değişmemiş. Dahası var, konuşmalar, sözler, şakalara kadar hiçbir şey değişmemiş. Şimdi Erenköy'de oturuyorum. Kadıköy'e gelen 9 vapuru yolcularını alan halk otobüsüne binerim akşamları. Bu iç Erenköy'e giden son otobüstür. İçerisi ikinci mevki insanlarıyla tıklım tıklım dolar. O otobüsün ölü ışığındaki kişilere bakınca 30 yıl önce ada vapurunun ikinci mevki insanlarının arasındayım sanırım. Otobüsün birinci, ikinci mevkii yok. Olmadığı için de birinci mevki yolcuları dolmuşa taksiye binerler. Ama ara sıra otobüse binip yanlışlıkla ikinci mevki yolcuları arasına düşenler de olur. Geçen gece 9 otobüsünde bunlardan birini gördüm. Otobüse geç bindiği için ayakta kalmıştı. Boyu uzundu. Neredeyse otobüsün tavanına değecek. İri kıyım bir adamdı. Kocaman sağ eliyle askı kayışını avuçladı. Sırtında kalın, lacivert bir palto vardı. Başında da pahalı bir şapka. Suratı Mussolini'ninki gibi geniş kafa, ondan da geniş çeneli bir dikdörtgendi. İkinci mevki insanları arasında bulunmaktan tedirgin bir duruşu vardı. İç Erenköy'e, yani otobüsün son durağına bilet aldı. Otobüs kalkmadan içeri bir adam daha girdi. Tuhaf ama önce ayağındaki yamalı lastikleri gördüm. Gözlüğünün sol kulpu kopmuş, gözlük çerçevesini iplikle kulağına bağlamıştı. Eski paltosunun bir dirseği yamalıydı. Her yerinden ikinci mevkilik akıyordu. İri kıyımlık adamla karşı karşıya durdular. Gözlüklü olanı merhaba dedi. İri adam da ona merhaba dedi. Dedikten sonra da gözlüklüye sırtını çevirdi. Anlaşılan konuşmak, çene çalmak istemiyordu. Oysa öbürü iri kıyım ve iyi giyimli adamla yakınlık kurmak istiyordu. Nasılsın Cafer Bey diye sordu. İri adam başını çevirmeden kısaca iyiyim deyip sözü kesti. Öbürü ille konuşmak istiyordu. Belki de otobüstekilere bu da eskiden bizdendi demek istiyordu. Onunla konuşup kendini övünme payı çıkaracaktı. Ne var ne yok diye sordu. İri adam ileri doğru zorlandı ama otobüs kalabalıktı. Gidemedi. Gidemeyince iyilik dedi. Konuşmak istemiyordu işte. Belki de kendisinin de eskiden ikinci mevki insanı olduğunu otobüstekilerin anlamamaları için konuşmak istemiyordu. Gözlüklü bunu anladı da kızdırmak için inadına mı yoksa ille de konuşmak için mi bilmem yine sordu. İşler nasıl Cafer Bey? Cafer Bey kızdı. Ters ters. İşler de iyi dedi. Oh oh Allah iyilik versin. Çocuklar ne alemde? İyiler. Oh oh Allah iyilik versin. Otobüs kalktı. Bir sarsıntı oldu. Bu sarsıntıyla iri adam bir kişi öne geçti. İkisinin arasına başka biri girdi. Gözlüklü aralarına giren adama "Bayım siz benim yerime geçer misiniz lütfen? Arkadaşım var da" dedi. Adam yer verdi. Gözlüklü yine iri adamın arkasındaydı. Daha ne var ne yok Cafer Bey? Cafer Bey başka bir şey sormasın diye hem sert hem ters "İyilik birader" dedi. Ne olsun? İyilik işte. Ya aman Allah iyilik versin. 2 dakika kadar durdu. Sonra bir daha sordu. Daha ne var ne yok Cafer Bey? Cafer Bey sesini çıkarmadı. Öbürü bir daha sordu. Cafer Bey yine duymamışçasına sesini çıkarmadı. Gözlüklü 3. sorusuna da karşılık alamayınca elini uzattı. İri adamın sırtına vurdu. Cafer Bey bağırdı. Ne var yahu? Daha ne var ne yok diye soruyorum. Daha iyilik be kardeşim. Aman çok iyi. Allah iyilik versin. Senin Ahmet Bey ne yapıyor? İyidir. Patron olacak dürzü nasıl? O da iyi mi? O da iyi. Çok iyi, çok iyi. İyi olsunlar. Kadıköy'den sonra 3 durak geçti. Gözlüklü düşünüyor, düşünüyor. İyi olup olmadığı sorulmamış biri hatırına gelirse hemen soruyor. Ya Cafer Bey, hani sizin bir komşunuz vardı. Adı Naci mi, Necdet mi neydi? Ne yapıyor? İyi. Cafer Bey gözlüklüden kurtulmak için durakta inenlerin yerine ileri doğru geçiyor. Ama gözlüklü arkasını bırakmıyor. Sizin bir komşunuz daha vardı, adını unuttum. Hani balıkçılık yapardı. O da iyi. karısı filan hepsi iyi. Komşularınızdan sözünü tamamlatmadan cevap verdi. Bütün komşular iyi. Hepsi iyi be kardeşim. Hepsi de iyi yahu. Oh oh, iyi olsunlar. Yaşayı nasıl? Adı dilimin ucunda neydi bakayım? İyi be birader. İyi dedik ya işte. Cümlesi iyi. Gözlüklü boyuna ortaklaşa tanıdıklarını hatırlayıp o nasıl bu nasıl diye sorup öbürü de sıkıntıdan sövercesine iyi diye bağırdıkça düşünmeye başladım. Ne istiyor bu gözlüklü? Kimi sorsa iyi denildiği için kızıyor mu? Acaba Cafer Bey sorulanlardan biri için iyi değil çok kötü dese gözlüklü rahatlar da artık sormaz mı? Belki kötü adam. Bir kötülük duymayınca içi rahatlamıyor belki. Belki de hiç öyle değil. Şu iri yarı iyi giyimli eski arkadaşının da kendisine sen nasılsın diye sormasını bekliyor. Adam yerine konulmak istiyor. Cafer Bey sen nasılsın diye sorsa gözlüklü sevinecek. Belki de hamdolsun iyiyim deyip susacak. Ya da anlatmak zorunda olduğu bir derdi var. Sormuyor ki şu herif anlatsın da rahatlasın. Cafer Bey, sizin muhasebeci nasıl Allah'a sen? İyi dedik ya yahu, hepsi iyi be, hepsi iyi. Gözlüklü duruyor, düşünüyor, sonra birini daha hatırlıyor. Şey nasıl? İyi. Hani iyi be, daktilo giren kadın iyi iyi, daktilo maktilo hepsi iyi. Yeni paltolu iri adam, gözlüklü yapışkan adamdan kurtulmak için gide gide şoförün yanına kadar gitti. Ön kapının ağzına geldi dayandı. Daha gidilecek yer yok. Gözlüklü yırtık lastiklerini sürüyerek arkasından adım adım sokuluyor. Çamaşıra giden bir Fatma Hanım vardı. O nasıl? İyi. Gözlüklünün ben nasılım diye sormasını bekliyorum. Onu da soruyor. Son günlerde hastalandım Cafer Bey. Zayıfladım değil mi? Nasılım? İyi iyi. Çok iyi. Daha içeren köye çok var. Yarı yola bile gelmedik. Cafer Bey gideceği içeren köye kadar dayanamaz. Mutlak bomba gibi patlar. Patronun şoförü vardı. Cafer Bey susuyor. Gözlüklü dürtüyor. Şoförü soruyorum. Hani kapıcıyla kavga etmişti o şoförü. O da iyi. Ustabaşı Kazım? O da iyi be. Hepsi iyi. Laz Bahçıvan vardı. İyi dedik ya. Allah Allah. Hepsi toptan iyi. Bilekçi Sahra-i Cedid diye bağırdı. Otobüs durdu. Ön kapı açıldı. Gözlüklü. Hani bir terzi Melahat Hanım vardı derken lafını tamamlayamadı. Cafer Bey kendini otobüsten attı. Gözlüklü arkasından bağırıyordu. Melahat Hanım nasıl? İyi. Kocası? Kocası da iyi, karısı da, çocukları da. Hepsi iyi ulan. Hepsi iyi be. Allah belanı versin. Hepsi iyi. Alçak namussuz herif. Hepsi iyi. Cafer Bey hepsi iyi diye bağıra bağıra karanlıklarda kayboldu. Otobüsümüz kalktı. Gözlüklü kendi kendine otobüstekilere duyurarak konuştu. Yalan söylüyor her gele. Vallahi yalan söylüyor. Bu zamanda herkes iyi olur muymuş? Hepsi iyi olur mu? Bunların hepsi de mi partiye girdiler? Kıh kıh güldü. Bu saatte ne dolmuş ne otomobil ne otobüs bulunur. Kerata bu soğukta içeren köye kadar yayan gitsin de aklı başına gelsin. Cimri alçak. O kadar parası var da hala Kadıköy'den bir taksiye binmez. İlle bu otobüse binecek. İyi kızdırdım Ergele'yi. Canını zor attı otobüsten. Aile mezarlığı. Ilık bir bahar havası. Yeşilyurt tren istasyonunda yolcular tren bekliyor. Bekleme salonu dolu. Dışarıdaki banklar da dolmuş. Volta atarak gezinenler de var. Bekleme salonunda kundaklı çocuğu kucağında bir kadın ayakta, karşısında oturmuş olan yaşlı bir hanımla konuşuyor. Çocuklu kadın, tombulluktan yaşından çok gösteriyor ama 30'unu aşkın değil. Gür siyah saçlarını berbere kıvırcık dalgalı yaptırmış. Değirme ablak yüzlü, duru beyaz tenli. Toz pembe yanakları löp löp. Sırtında yanar döner kumaşlardan bir yeldirme. Bir eliyle kucağındaki çocuğa sarılmış, öbür elinde bavul büyüklüğünde bir çanta. Gövdesinin ağırlık noktası yere yakın. Bacakları sürahi biçimi. Üstelik topuksuz, yalın kat bir ayakkabı giydiğinden kısa boyu daha da kısa görünüyor. Karşısında oturan yaşlı kadına soruyor. Affedersiniz, sormak ayıp olmasın ama nereye gidiyorsunuz teyze? İstanbul'a. Damadım can kurtaranda oturuyor da onlara gidiyorum. Çok güzel. Ben de İstanbul'a. Bizim aile mezarlığımız var da aile mezarlığımıza gidiyorum. Eskiden arabamız da vardı. Apartmana taşınınca arabayı koyacak yer bulamadık. Apartmanda oturanlara araba zor oluyor. Beyim sattı arabayı. Tren istasyonlarında beklemek çok güç. Ben alışmamışım da. Arabamız olsaydı şimdi fırt diye giderdim aile mezarlığımıza. Nerede aile mezarlığınız? Bizim mi? Şeyde. Neydi orası? Hay Allah. Her zaman söylerim de bak şimdi aklıma gelmedi. Tersliğe bak. Dilimin ucunda ayol. Hah hatırladım. Asri mezarlıkta. Başkaları duyuyor mu diye başını çevirip yöresine bakındı. Eskiden aile mezarlığımız Mevlana Kapı'daydı. Sonra bizimki beğenmedi orasını, mezarlar eskimiş diye aile mezarlığımızı asri mezarlığa taşıttı. Neredeymiş asri mezarlık? Bilmiyor musunuz sahi? Şişli'de. Kibar yerdir. Bizim aile mezarlığımız orada işte. Sizin de var mı aile mezarlığınız? Var tabii, olmaz mı hiç? Bazılarının olmuyor da. Duyulsun diye sesini daha yükseltti. İnsanın ailesi olunca bir de aile mezarlığı olmalı tabii. Biliyor musunuz, aile mezarlığımız olduğundan beri çok rahatladık doğrusu. Ne gibi? Öyle ya, insan bir ziyarete gidişte hepsini bir çırpıda çıkarmış oluyor. Git oraya, git oraya. Ne de olsa zaman oluyor. Aile mezarlığı başka. Hepsi bir arada. Allah olmayanlara da nasip etsin. Kimleriniz var orada? Aile mezarlığımızda mı? Hepsi orada bizimkinin. Amcaları, kayınpederim, görümcelerim. Sonra bizimkinin eski hanımı. Ben ikinci karısıyım. İlki ölmüştü efendim. Çok güzel. Ben kayınpederimi hiç görmedim. Aile mezarlığımızda ziyaretine gidiyorum. Yaşlı kadın, galiba gişe açıldı, ben biletimi alayım diye kalktı. Aile mezarlıklı kadın çok süslü bir kadına sokuldu. Dünyada ne acayip insanlar var değil mi efendim, dedi. Çok süslü kadın cevap vermeyince o devam etti. Mesela demin konuştuğum ihtiyar kadın. Durup dururken bizim aile mezarlığımız var diye övünmenin ne lüzumu var? Belli ki yok işte. Herkesin aile mezarlığı olacak diye kanun yok ya. Ne diye yalan söylersin sanki bilmem ki. Bir insanın aile mezarlığı olmaması ayıp mı? Herkesin hali vakti yerinde olmaz değil mi efendim? Fakirlik ayıp değil. Allah herkese aile mezarlığı versin. Gördünüz işte. Hiç o kadında aile mezarlığı olan bir insan hali var mı? Aile mezarlığı olan bir kez kıyafetinden belli olur. Sorması ayıp olmasın ama sizin aile mezarlığınız nerede hanımefendi? Samsun'da. Aa, çok uzak yerdeymiş. Bizimki Şişli'de. Asri mezarlık var ya işte orada. Asri mezarlığı gördünüz mü hiç? Yeri pek güzel. Evet, doğrusu pahalı ama helal olsun. Gayetle havadar ve manzaralı. Sonra otobüs durağına da çok yakın. Bakımlı da üstelik. Tabii herkes oradan aile mezarlığı alamıyor. Çok pahalı. Aman böyle olduğu daha iyi. Her insan kendi yorganına göre ayağını uzatmalı. Herkesin yeri ayrı değil mi efendim? Sizinki nerede demiştiniz? Samsun'da. Oralarda aile mezarlığı ucuzdur herhalde. Çok süslü kadın dudak kıvırarak gülümsedi. Cevap vermeden kalktı gitti. Aile mezarlıklı kadın sağına soluna bakındı. Konuşmak için kimseyi gözüne kestiremeyince salonun öbür başına gitti. Orada sıskacık, kısacık esmer bir kadına sokuldu. Hah, dedi. Samsun'da güya aile mezarlığı varmış. Anlamayan sıska esmer kadın, efendim diye sordu. Samsun'da aile mezarlığımız var diyor da, kim? Az önce şurada bir kadınla konuşuyordum da, hiç Samsun gibi bir yerde aile mezarlığı olur muymuş? Aklı sıra insan kandıracak. Ayol anlamaz mıyım ben? İstanbul'da inanırım. İnsan yalan söylemeli ama yakışınca söylemeli. Bizim aile mezarlığımız nerede biliyor musunuz? Asri mezarlıkta. Çok güzel. Hem güzel hem de havadar gayetle. Topkapı mezarlığında da güzel aile mezarlıkları var. Sizin aile mezarlığınız orada mı? Yok, bizim aile mezarlığımız falan yok. Başkalarınınkini gördüm de orada. Çok güzelleri var. İyi ki söylediniz. Neresiydi? Topkapı. Bizim beye söyleyeyim de bir aile mezarlığı da oradan alsın. Madem ki güzel. Bizim aile mezarlığımız eskiden Mevlana Kapı'daydı. Eski diye bizimki orasını beğenmedi. Aile mezarlığımızı asri mezarlığa taşıttı. Demek sizin aile mezarlığınız yok. Yok. Vah vah. Üzülmeyin, sizin de olur inşallah. Bizim eskiden beri vardır aile mezarlığımız. Hatta ben daha evlenmeden kayınvalidem benim için tahkikat yaptırırken aile mezarlığı olmayan bir aileden ben gelin alamam demiş. Sonra araştırıp soruşturup bizim de aile mezarlığımız olduğunu öğrenince pek sevinmiş. Aman şu insanlar ne kötü. Bizi çekemeyenlerden birisi kayınvalideme orası onların aile mezarlığı değil, başkasınınkini gösteriyorlar size diye müzevirlemiş. Vallahi de billahi de kendi kızlarını vermek istiyorlarmış da. Çok kötü oluyor şu insanlar. Sıska esmer kadın bir çocuğun arkasından "Çıkma dışarı, şimdi tren gelir!" diye bağırarak koştu. Aile mezarlıklı kadın salonun içine bir daha bakındı. Konuşmak için gözüne kimseyi kestiremeyince dışarı çıktı. Banklarda oturanları gözden geçirdi. Orta yaşlı bir hanıma sokuldu. "Affedersiniz, siz nereye gidiyorsunuz?" "İstanbul'a." "Ah, ben de. Aile mezarlığımız var da oraya gidiyorum. Sizin de var mı aile mezarlığınız?" "Evet. Sorma sahip olmasın, nerede acaba?" Bebek'te. Güzel yerdeymiş. Ben Boğaziçi'ni çok severim. Şu kadın var ya, az önce konuştuğu süslü kadını gösterdi. Güya Samsun'da onların da aile mezarlığı varmış. Öbürü cevap vermeyince, sıcaklar birden bastırdı efendim değil mi dedim. Evet. Sıcak havalarda buzdolabı çok işe yarıyor doğrusu. Buzdolabınız var tabii. Evet. Kaç ayak? Bilmem. Hiç bakmadım ayaklarına. Herhalde dört ayaklı olacak. Sapasağlam duruyor çünkü. Bizimki sekiz ayak. Eskimişti de yenisini aldık. Eskidi mi iyi olmuyor. Tabii. Çamaşır makinesini de yeniledik. Şimdi eski elektrikli süpürgeyi de vereceğiz birisine de yenisini alacağız. Ben satalım diyorum. Sağ olsun bizimkinin eli açıktır. İlle bir fakire verelim diyor. Arabamız da vardı. Apartmana taşınınca koyacak yer bulamadık. Bizimki yenisini alacak inşallah. Demek sizin aile mezarlığınız Bebek'te. Evet. Kimleriniz var aile mezarlığında? Bizim aile mezarlığımız çok eskidir. Ya eski demek. Neden yenisini yaptırmıyorsunuz? Biz asri mezarlıkta yenisini yaptırdık. Bizimki sağ olsun Mevlana kapıdakini eski diye beğenmedi. Kayınvalidemin yerini de hazırlattık. Hem de etrafı zincirli, üstünde de mermer kapak var. Paradan hiç sakınmadık. Ne olur ne olmaz. İnsan hali. Hazır olsun da şimdiden. Hiç belli olmaz. Ölümlü dünya değil mi efendim? Allah gecinden versin. Kayınvaliden bir de incir ağacı dikersiniz diyor. Kendi elimle dikeceğim inşallah. Pek severim kayınvalidemi. Allah nazardan saklasın. Kayınvalidemin mezarının üstünde gayet kalın mermer kapak var. Sıkıca kapalı. Etrafı da zincirli. Bir de incir dikersek, sizin aile mezarlığınızın yeri güzel mi bari? Elektrikli tren geldi. Bekleyenler koştu. Aile mezarlıklı kadın kalabalıktan demin konuştuğu hanımın bindiği kompartımana binemedi. Başkasına bindi. Boş bulduğu yere oturdu. Sağında bir erkek, solunda da bir çocuk vardı. Orasını beğenmedi. Başka bir yere geçti. Yanındaki kadına, siz de İstanbul'a mı efendim dedi. Evet, ben de. Aile mezarlığımız var da oraya gidiyorum. Sizin de var tabii aile mezarlığınız. Hayır. Ya, peki aileniz ne yapıyor öyleyse? Ne gibi? Allah gecinden versin ölenleriniz olursa? Yok aile mezarlığımız. Aile mezarlığı rahatlık kardeş. Hepsi bir arada. Göz önünde oluyor. Bizim aile mezarlığımız asri mezarlıkta. Hiç gittiniz mi? Aman gidin de görün. Pek güzel yer. Şişli ne de olsa kibar muhit. Tren Sirkeci'ye geldi. Aile mezarlıklı kadın indi trenden. Çocuğu kucağında iş ve işçi bulma kurumuna gitti. İçip içip ağlama romansı. Sarı Tahsin meyhanesinin önüne bu balık ağlarını dekor olsun diye asmadı. O mantarları da süs olsun diye koymadı meyhane penceresinin önüne. Onlar kendiliğinden öylece konulmuştu oralara. Burada her şey öylecene, her şey kendiliğinden. Balıkçı kayıkları da çakıllı kıyıya süs olsun diye çekilmemiş. Sarı Tahsin meyhanesini bile isteyerek düşünerek deniz kıyısına kurmadı. Başka bir yer aklına gelmemişti de ondan. Bu kıyı kuytusuna sac, bez, çuval teneke, oluklu sac, paslı teneke, eski varil, delik bidon, tahta, taş, kerpiç, katranlı kağıt, şuradan buradan eline ne geçtiyse topladı, sonra bunların hepsini birleştirip buraya bir meyhane kuruverdi. İki küçük penceresiyle bir de kapısı var meyhanenin. Pencereden baktın mı balıkçı kayıklarının kalkık burunları arasından ve asılı balık ağlarının arkasından karşı kıyıyı görürsün. Sarı Tahsin manzarayı kapıyor diye balık ağlarını kaç kez kaldırtmak istedi de kimi müşteriler karşı koydu. Meyhanenin her bir yanı sarmaşıkla sarılmış, salt iki küçük pencereyle bir de kapı kalmış sarmaşıkla örtülmeyen. Yedi veren kayısı gülü de bütün çatıyı sarmış. İki pencerenin önü şepeşevre hanım eliyle donanmış. Arka yan fil bahrilerle, yaban gülleriyle dolu. Meyhanenin kapısı önünde bir asma çardağı var, altında altı masa durur. Güneş batıp da iyice gölge düştü mü bütün masalar çardak altına çıkarılır. Burada her ne varsa hepsi kendiliğinden olmuş. Ta eskiden beri varmış gibi gelir insana. Sanki dünya dünya olalı beri bu meyhane işte böylece buradaymış da sonradan Sarı Tahsin gelip girmiş içine. Yolun gölge yanına sığınarak yürüyen delikanlı koleji bu yıl bitirdi. Ne olacağını bilemiyor. Belki Amerika'ya gidecek ama pek istemiyor orasını. Paris derler bir şehir varmış. Orasını daha çok çekiyor gönlü iyi mi? Şiirler yazar söyler ama kimselere okuyamaz. Bakarsan şöyle bir vurdum duymazın biri. Oysa içlidir, duyguludur. Bir kendince dünyası vardır içine dönük. Bu farfaralığı, durmadan konuşması, başkasına söz bırakmaması, dikkati üstüne çekmekten çok öz kendini gizleyip dış kendini ortaya çıkarmak isteyişinden. Kendisi de şiir yazdığı için şiir yazanlarla alay eder. Yalnızca ağlar kendisiyle kalınca. Ama üstelik başka bir ağlayan gördü mü alay da eder. Umursamaz görünüşlü delikanlının dudağı kenarından bir taze ot sapı sarkıyor. Arada bir ağzındaki ot sapını dişleriyle eziyor. Bir ıslık tutturmuş gidiyor. Güneşten, denizden, rüzgardan yanık derisi pul pul. Yoldan düz meyhane yoluna saptı. Kaba toprağı tozutarak indi. Hey Tahsin abi! Birkaç kez böyle seslendi. çardak altındaki masalardan birine oturdu. Tahsin abi, hey! Mahzen dehlizlerinden gelirmiş gibi meyhanenin tezgahından Sarı Tahsin'in sesi yankılanarak duyuldu. Sen misin Nuri? Ya oğlum, rakıyı boğazıma kodun. Nedir derdin, ne bağırıyorsun? Birbirlerini görmeden konuşuyorlardı. Ya müşteri geldi be. Kimmiş o müşteri? Ben müşteri değil miyim yani? Haçan, senin müşteri olmaklığına 10 fırın ekmek yemekliğin lazım. Ne biçim meyhane burası be? Oğlum zavurda mı orada? Boğazın her bir yanı meyhane. Burasını beğenmediyse çeker gidersin başka birine. Hadi al voltanı. Ben öyle mi demek istedim be Tahsin abi? Bir kadeh soğuk rakı getirecek kimse yok mu yani? Dur şimdi, keyfimi kaçırma. Kendim içiyorum. Sadrazam gelse bozamam keyfimi. Sen meyhaneci değil misin ya? Getir rakıyı be. Bana bak. Meyhaneci olduksa babanın uşağı değiliz ya. Kalk da gel kendin al. Rakının yerini bilmez değilsin ya. Delikanlı loş meyhaneye girdi. Sarı Tahsin tezgahta demleniyordu. Merhaba Tahsin abi. Hah şöyle. İlkin selamını ver. Sonra istersen silahını çek vur. Merhaba. İşte rakılar rafta. Al bir kadeh de doldur. Salata filan bir şey yok mu? Ne gibi? Ya Tahsin abi yapma be. Burası meyhane. Ne gibisi var mı? Salata işte. Yani sen şimdi ne gibi salata istiyorsun? Domates salatası. O yok. Hıyar salatası? O da yok. Çiroz salatası? Yok dedik ya. Ne var peki? Git başımdan, git. Kavun var mı? Kavun meze isteyen kolunun altına bir kavun alır getirir oğlum. Delikanlı kadehteki rakıyı içti. Yüzünü buruşturup yumruğuyla ağzını sildi. Peki öyleyse dedi. Ben gidip de bir şeyler alayım. Kavun, peynir, domates filan. Git getir ya. Burası meyhane oğlum. Herkes elinde bir sürü zembille gelecek. Tekke desene şuna. Sarı Tahsin keyiflenmişti. Karadenizlice Karadenizlice gülüyordu. Delikanlı Sarı Tahsin'in meyhanesine döndüğü zaman hava yeni yeni kararıyordu. Masalarda müşteriler vardı. İki garson masalar arasında koşuşup duruyordu. Sarı Tahsin yine tezgahın başında demlenmekteydi. İki garson da daha çok bu meyhanenin yeni müşterilerine hizmet ediyordu. Meyhanenin gedikli müşterileri bir yandan kendi işlerini kendileri görüyor, bir yandan da Sarı Tahsin'le şakalaşıp duruyorlardı. Bu gedikli müşterilerden biri evde yapılmış midye dolması getirmiş, iki midye dolmasını da Sarı Tahsin'in tabağına koymuştu. Kimisi kavun kesiyor, kimisi salata yapıyor, kimisi de kalıp buzu keserle parçalamaya çalışıyordu. Sarı Tahsin bu gedikli müşterilerine, "Yahu," dedi, "herkes kendi gırtlağına düşmüş, hiçbiriniz de şu Tahsin kulunun kadehine rakı koyayım demiyor. Bu dünyada insaniyetlik kalmamış." Ay yüz yuvarlak ta karşıda. Nuri tek başına oturduğu masada boğazın karşı kıyı ışıklarına bakıyor ama baktığını görmüyor. İçiyor. Yanındaki masada da bir başına bir adam var, o da içiyor. Hem içiyor hem bir yandan ağlıyor. Dirseği masada, eli alnında durmadan ağlıyor. Boyuna ağlıyor. Adam ağlaya ağlaya gözyaşı olup akıp gidecek. Karışacak boğazın sularına. Delikanlı onun ağladığını görmemek için başı boğaza çevrik durdu. Ama merak etti biraz sonra. Yine ağlıyor muydu adam? Belli etmeden dönüp baktı. Evet, ağlıyordu. Gözyaşları önündeki kadehine dökülüyor, içiyor kadehten bir iki yudum, yine ağlıyor ara vermeden. Bir insan nasıl bu kadar ağlayabilir? Saatlerdir ağlıyor. Delikanlı başını iyice denize çevirdi. Ama merakını yenemeyip bakıyor arada yine adama. Adam öylecene, kıpırdamadan, bir eli alnında, dirseği masada için için ağlıyor. Bir teviye ağlıyor. Delikanlı kızdı ilkin, sinirlendi. Az sonra duygulandı. Acıdı adama. Ne yapsaydı? İçeri girdi. Tezgah başında içmekte olan Sarı Tahsin'e. Tahsin abi dedi. Yanımdaki masada bir adam var, illet etti beni ya. Masaya oturdu oturalı hiç durmadan ağlıyor. Kim o adam Allah aşkına, biliyor musun? Sarı Tahsin Karadenizlice bir güzel güldükten sonra, müşteri müşteri diyordun da kafa ağrıtıyordun ya dedi. İşte benim has müşterim o adamdır. Ayda, iki ayda bir gelir, efendi gibi ağlar, içer rakısını gider. Delikanlı döndü masasına. Adam hala ağlıyordu, içini çeke çeke. Başını öte yana çevirse de duyuyordu ağladığını. Gidecekti buradan. Başka meyhaneye, evine, başka bir yere. Gidecekti ama o adam yine orada ağlayacaktı. Duymaz diye sesini. Duymaz mıydı? Duyardı. Bir başka türlü ağlayıştı. Bir kez duydun mu sesini, nereye gitsen artık hep duyarsın. Güzel gecenin tadı kaçtı. Herifin suratına bir yumruk mu atsa, yakalayıp boğazından iki eliyle sıksa da sustursa mı, yalvarsa mı? Yanına gitti. Affedersiniz beyefendi dedi. Cesaretimi mazur görün. Masalarımızı birleştirmekte sakınca var mı? Yoksa masama şeref verir misiniz lütfen? Bu türlü meyhane ağızlarını kolpaları öğrenmişti. yaşlı adamlar gibi konuşulacaktı. Ağlayan adam çok edepliydi. Ayağa kalktı. "Estağfurullah, emredersiniz," dedi. Delikanlının masasına geçti. Kalktığı masada bir rakı şişesiyle bir su şişesi, bir de kadehten başka bir şey yoktu. Delikanlı onları da alıp geldi. Oturdular karşılıklı. Ağlayan adam boğaza bakmıyordu. Aya bakmıyordu. Başı avucunda ağlıyordu yine. Delikanlı onun da kadehini doldurdu. "Şerefinize," dedi. Rakıyı dikti. Alnını avucuna alıp kaldığı yerden ağlamasını sürdürdü. "Bir şey emreder misiniz mezelerden?" "Teşekkür ederim efendim." Cevabını veriyor, yine ağlıyor. Sakalları birazcık uzamış, saçları da öyle. Boyun bağının düğüm yeri örselenmiş, tirfilleşmiş, iyice yıpranmış. Elbisesi eski ama özenli, gömleği temiz. Saçları taralı, pantolonu ütülü. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Ağlaya ağlaya akıp yok olup gidecek adam. Bir insanda bunca gözyaşı nasıl olabilirmiş diye şaşıyor delikanlı. "Şerefinize beyefendi." "Şerefinize efendim." Ağlıyor adam. Delikanlı hırsından tırnaklarını kemirmeye başladı. "Affedersiniz. Sormak ayıp olmasın ama bağışlayın beni. Niçin ağlıyorsunuz? İçime dokundu da." Ağlayan adam anlatmaya başladı. Hem ağlıyor hem anlatıyordu. Anlatırken ağlamasını hiç kesmiyordu. Bütün anlattıkları 15-20 kelime içinde dönüp dolaşıyordu. "Bendeniz, her gece içip içip ağlarım efendim. Bendeniz, ağlarım efendim, içip içip. Bendeniz böyleyimdir efendim. Hep böyleyimdir. İçip içip ağlarım efendim. 25 yılımı sahnede geçirdim efendim. Tiyatrocuyum efendim. Bendeniz, içip içip ağlarım efendim. Bendeniz, Jön Premier'im efendim. 25 yıllık Jön Premier'im efendim. Bendeniz, içip içip ağlarım efendim. Beethoven büyük sanatkar efendim. Chopin de, Shakespeare de büyük sanatkar efendim. Bendeniz de haddim olmayarak icra-i sanatkarım efendim. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Shakespeare büyük efendim. Bendeniz de haddim olmayarak icra-i sanatkarım efendim. Jön Premier'im efendim. 25 yıldır Jön Premier'im efendim. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. 20 lira gündeliğim vardır efendim. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. 20 liranın 10 lirasını patron içeride kor efendim. Tiyatroyu bırakıp gitmeyelim diye efendim. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Haddim olmayarak biz de icra-i sanatkarız efendim. Beethoven büyük efendim. Chopin büyük efendim. Shakespeare büyük efendim. Büyük sanatkar efendim. Ama bendeniz de haddim olmayarak icra-i sanatkarım efendim. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Bir Aleksandram var efendim. Aleksandram vardı efendim. Sonra Aleksandramız oldu efendim. Aleksandramız. Daha sonra Aleksandra oldu efendim. Aleksandra. Aleksandram. Aleksandramız. Aleksandra. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Aleksandram vardı. Bir gece karakolda. Biz karakolda bir gece. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Ben Jön Premier'im efendim. 25 yıllık Jön Premier'im efendim. 20 lira gündeliğim var efendim. 10 lirasını alırım, 10 lirası içeride kalır efendim. Tiyatrodan kaçmayalım diye efendim. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Beethoven, Chopin, Shakespeare büyük sanatkar efendim. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Aleksandram. Bir gece karakolda Aleksandramız, sonra Aleksandra oldu. Bendeniz her gece içip içip Jön Premier'im efendim. 25 yıldır icra-i sanatkarım. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Adam ağlıyor, konuşuyor, ağlıyor, konuşuyor. Sözleri hep bu 15-20 kelime içinde dönüp dolaşıyor. Ama bu kelimelere her seferinde ayrı bir ayrıntılı anlam katarak sanki büsbütün başka bir şey anlatıyormuş gibi söylüyordu. Ağlıyordu durmadan, anlatıyordu durmadan. Delikanlı onun niçin ağladığını anlamıştı artık. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Anlıyorum efendim. Aleksandra mı? Aleksandramız. Aleksandra. Bendeniz anlıyorum efendim. Beethoven'da, Chopin'de ama ben de icra-i anlıyorum efendim. 25 yıllık Jön Premier'im. 20 lira. 10 lirası içeride kaçmayalım diye. Bendeniz her gece içip içip ağlarım efendim. Anlıyorum efendim. Delikanlı uyanınca evine ne zaman geldiğini hiç hatırlayamadı. Demek bütün bir gün uyumuş. Akşam olmuş. Kalktı. Sakal tıraşı olacaktı. Olmadı. Yıkandı, giyindi, çıktı evden. Sarı Tahsin'in meyhanesine yöneldi. daha erken. Asmanın altındaki masalardan yalnız üçünde müşteri var. Tanıdık garsondan rakı istedi. Garson meze diye sorunca istemez, yalnız rakıyla su dedi. Bu gece o da ağlayacaktı. Dirseğini masaya, başını avcuna dayadı. İyi. Üst üste iki kadeh rakı içti. Ağlayamadı. Dün geceki adamın dediklerini geçirdi içinden. Sarı Tahsin önünden geçerken, ne oğlum Nuri dedi, nedir o? Ağlamaya çalışan delikanlının ancak gözleri dolmuştu. Sarı Tahsin delikanlının yanında bir sandalyeye oturdu. Anlamıştı onun ne yapmak istediğini. Yine Karadenizlice güldü bir güzel. Sen vazgeç dedi. Sen ağlayamazsın. Niye? Ağlarım işte. Oğlum ağlayamazsın. Ağlasan da onun gibi ağlayamazsın. Ayıp kaçar. O iş başka iş. O adam 25 yıldır ağlıyor be. Adamın mesleği ağlamak. Sen ağlayamazsın. Adamın gündeliği 20 lira. 10 lirası içeride kalıyor. Sen içtiğin rakının parasını babandan alıyorsun. Sen ağlayamazsın. Karadeniz dilinden gülüyordu Sarı Tahsin ki o gülüşe dayanılmaz. Hadi hadi dedi. Ye iç. Ne zaman gideceksen git Amerika'ya da doktor mu olacaksın, mühendis mi, ol da dön gel memlekete. O zamana kadar sağ kalırsam rakılar benden. Kalktı Sarı Tahsin. Delikanlı kadehi bir dikişte yuvarladı. Ben deniz her gece içip içip ağlayamam efendim. Ağlayamam efendim diye tekrarlamaya başladı. Ama ağlıyordu. Ağlayamam efendim. İçip içip ağlayamam efendim deyip durmadan boyuna ağlıyordu. Bir rahattı, bir mutluydu. Benim Aleksandram yok efendim. Bendeniz her gece içip içip ağlayamam efendim. Bendeniz icra-i sanatkar değilim efendim. 25 yıldır Jön Premier değilim efendim. 20 lira gündeliğim yok efendim. Patron 10 lirasını alıkomaz efendim. Biz bir gece karakolda, Aleksandram yok efendim. Bendeniz içip içip ağlayamam efendim. Ağlıyordu delikanlı. Şiire düşkün bir iş adamı. Sırılsıklam şair kesildiğimiz yaşlardı. Ayın son günü olduğu için cebimdeki 2,5 lirayı sıkı tutmak zorundaydım. Şairlik günlerimizde 2,5 liranın da haysiyeti vardı yani. İşten çıkınca eve geldim. Yeni evliydim. Karım kulakları çınlasın şimdi kim bilir nerelerdedir. Acılı bir sesle Hasancığım bir yere gitme de bu akşam yemeği evde birlikte yiyelim demişti. Cebimdeki parayı düşünerek sanki karımın dileğini yerine getiriyormuşum gibi çok iyi olur şekerim demiştim. Devenin Başı adlı meyhane o zaman Ankara sanatçılarının her akşam toplandığı, sarhoşladığı, şiirler okuduğu, sonra da kavga edip dövüştüğü bir yerdi. Bugün adları ünlenmiş hemen bütün şairler, yazarlar Devenin Başı'nda anılar bırakmışlardır. Evde dönelip durmaya başladım. Meyhaneye gidemediğim için çok canım sıkılıyordu. Yeni yazdığım şiiri meyhanede arkadaşlara okuyamazsam patlayacaktım sanki. Allah kahretsin şu parasızlığı diye içimden söylenip duruyordum. O yana döndüm, bu yana döndüm, ahladım, pufladım. En sonunda sıkıldığımı anlayan karım, Hasancığım istersen hadi git meyhaneye. Evde çok sıkıldın dedi. Param olsa bir dakika duracağım yok ya. Karıma bütün tersliğimle bir akşam olsun evde kalmamı istemiyor musun yoksa diye bağırdım. Karım bana belli etmemeye çalışarak ağladı. Az sonra da türküler söyleyerek sofrayı kurmaya başladı. Şu kadar arkadaşım var, içlerinden biri gelse de hadi meyhaneye gidelim dese ya, demez alçaklar. Bende para olunca boyuna ısmarlatır, masa altlarına yuvarlanıncaya kadar şarap içerler. Bende de kabahat vardı ya, meyhaneye gitseydim bana şarap ısmarlayacak vicdan sahibi bir arkadaş bulurdum orada elbet. Nasıl ettim de karımın oyununa geldim, evde kalmaya razı oldum. Karım kocasıyla yemek yiyecek diye güle oynaya türküler söyleyerek sofra hazırlarken de caydım ben gidiyorum diyemezdim ya. Ama sözünden çıkamayacağım, hatırını kıramayacağım bir arkadaş gelse de hadi Hasan dese, ah bir dese. O zaman karım da sesini çıkaramaz. Bir de kapı çalınmaz mı? Kim diye umutla bağırdım. Karım Haydar Bey geldi diye seslendi. Ah Kemal Haydar mı? Zaten ben onun dünyanın en büyük şairi olduğunu biliyordum. Aslan Haydar. Basamakları ikişer ikişer atlayarak koştum. Daha bir akşam önce meyhanede dargın ayrıldığımız Kemal Haydar'ın boynuna onu yıllardır görmemişim gibi sarıldım. Haydar'cığım gel. Gel kardeşim. Gel canım. Kemal Haydar bırak yahu dedi. Bu saatte evde ne yapacağım? Yürü gidelim. Kemal Haydar'ın kulağına fısıldadım. Aman yavaş, karım duymasın. Karım bu akşam da yemeği birlikte yiyelim diye rica etti. Ben de param olmadığı için peki demiş bulundum. Şimdi karım sofrayı hazırlıyor. Demek seni bana Allah gönderdi. Allah değil, beni sana parasızlık gönderdi. Meyhaneye gidecek meteliğim yok da ondan geldim sana. Belli, paran olsa gelir miydin hiç? Hadi gidelim de şarap ısmarla. Aman Kemal Haydar, bende de para yok. Kemal Haydar, öyleyse sen evde karınla baş başa yemek ye. Hadi bana eyvallah deyip yürürken koluna yapıştım. Dur ya, sende hiç mi insanlık yok? Beni burada bırakıp gitmeye utanmıyor musun? Bende 2 lira var. birer bardak şarap içer döneriz. 2 liraya o zamanın parasıyla birer bardak değil, hem de mezesiyle ikişer bardak şarap içebilirdik. Kemal Aydar'a 2,5 liram olduğunu söylesem, paramın hepsiyle şarap içmemiz gerekecek. Ertesi sabah kahvaltı için 50 kuruş saklamak istediğimden ona 2 liram olduğunu söylemiştim. Öyleyse gidelim, 2 lira yeter dedi. Yeter yetmesine ama buradan nasıl çıkacağım? Sen şimdi karıma bir arkadaşımızın çok ağır hasta yattığını, komaya girdiğini, hemen gidip ziyaret etmemiz gerektiğini söyleyeceksin. Kemal Aydar bu türlü düzenciliklerin baş ustası. Yukarı çıkınca karım, sofra hazır dedi. Ben de Kemal Aydar'a, yemeğe buyur dedim. O büyük bir üzüntüyle, Niyazi çok hasta, zavallı komaya girdi. Senin adını sayıklayıp duruyor dedi. Ya, vah vah, aman çok üzüldüm. Ben oturamayacağım, sana haber vermeye geldim. Niyazi'ye gelmeyecek misin? E yemek yiyelim de gideriz. Ya oğlan orada can çekişiyor, sen burada yemek derdine düşüyorsun. Demek çok ağır. Sabaha çıkacağını sanmam, ben gidiyorum. Karımın yüzüne baktım. Karım, git bari dedi. Git de gel, ben seni yemeğe beklerim. Yo, beni bekleme, sen ye şekerim. Ben belki gecikirim. Baksana çok hastaymış zavallı Niyazi. Ceketi kapıp sokağa fırladım. Biz gittiğimiz zaman devenin başı tıklım tıklım doluydu. Sanatçılar, yarı ve çeyrek sanatçılar, sanatçı adayları, son soluklarına kadar sanatçı kalmaya hükümlü olanlar masalarda öbek öbek toplanmışlar, şiirler okuyor, tartışıyor, bağırışıyorlardı. Onlardan birinin arasına girmek için öbekleri dolaştık. Kendimize bir yer açamadık. Demek yeni şiirimi Kemal Haydar'dan başkasına dinletemeyecektim. Kemal Haydar'ın da suratı asılınca onun da bu gece şiirini benden başkasına dinletemeyeceği için canı sıkıldığını anladım. Tezgahta dirseklerimizi dayayacak kadar kendimize yer açıp birer bardak şarapla bir iki de çerez istedik. Kemal Haydar hemen arkamızdaki masada tek başına oturmuş içen adamı gösterdi. Kim bu herif tanıyor musun? Herif deyişi adamın bu meyhanenin müşterilerine hiç benzememesindendi. Adam en lüks bir gazinonun müşterisi olabilecek kalıp ve kılıktaydı. 3 akşamdır burada görüyorum ama tanımıyorum dedim. Evet, 3 akşamdır tek başına oturup içiyor. Şu sofrasına bir baksana. Gerçekten de adamın iyice donanmış olan masasında yok yoktu. Kemal Haydar, ya herif sakın sivil polis olmasın dedi. Sanmam dedim. Neden? Neden olacak? Herifin sofrasına baksana bir kez. Şairleri takip ettirecekleri polise bu kadar bol tahsisatı kim verecek? Derken biz arkamızda oturan adamı unutup kendi dalgamıza baktık. Yeni şiirimi okumak için ben tetikte bekliyordum ama açık göz Kemal Haydar her zamanki gibi benden atik davranıp yeni şiirini okudu. Nasıl? Şiir okuma sırası bana gelsin diye harika dedim. Bir tane daha var, sen asıl onu dinle diye bir şiirini daha okuduktan sonra sordu. Nasıl? Biraz sonra da ben ona nasıl diye soracağım için şaheser dedim. Bu daha bir şey değil. Sen asıl bunu dinle şimdi demez mi? Böyle diye diye şiirlerini okudu. Bardağımızda şaraplar, önümüzde mezeler bitmişti. Ama ben yeni şiirimi okuyamamıştım daha. Kemal Haydar, bu parasızlıktan nedir çektiğimiz be dedi. Şimdi paramız yok diye şarap içmeyecek miyiz artık? Ne adaletsiz dünya yahu. Şu memleketin iki genç şairinin cebinde birer bardak daha şarap içecek 25'er kuruş yok. Bana bak Kemal Haydar dedim. Evde yarın sabahki kahvaltı için ayırdığım 50 kuruşum daha var. Şimdi o parayla birer bardak şarap içeriz ama bu sefer sen şiir okumayacaksın, ben okuyacağım. Elbet kardeşim, sıra sende. Oku Allah aşkına. Birer bardak şarap koydurttuk önümüze. Ben de okudum şiirimi. Kemal Haydar sesini çıkarmıyordu. Nasıl buldun diye sordum. Şöyle böyle, götü sayılmaz dedi. Fena bozuldum. İşte bu Kemal Haydar böyle alçaktır. Ve her zaman da bu alçaklığı yapar. Nerede olursa olsun önce kendi şiirini okur. Dinleyenler o da bizim şiirimizi över nasıl olsa diye, onun şiirlerini şöyle güzel böyle şaheser diye göklere çıkarırlar ama o başkasının şiirine dudak büker, burun kıvırır. Bu düzencilikle hepimize büyük şair olduğunu onaylattığı için artık bir daha sözümüzden dönüp de seninkiler de şiir mi sanki, 10 para etmez diyemeyiz. Bir zaman daha sanattan, edebiyattan konuştuk. Sonra Kemal Haydar, memleketimizde sanatçıya verilen değere bak sen dedi. Evlerimize dönmek için otobüs parası bile kalmadı cebimizde. Kalktık. Devenin başının kapısına doğru yönelmiştik ki arkamızdaki masada oturan kerli ferli adam birden önümüzü keserek, çok affedersiniz beyler dedi. Rica etsem acaba masama şeref vermek lütfunda bulunur musunuz? Ben, estağfurullah efendim dedim. Kemal Haydar, herif ağzımızdan laf alacak, polis besbelli dedi. Adam, bendenizi ihya edeceksiniz dedi. Garsonun koşturup getirdiği sandalyelere oturduk. Kemal Haydar, herif konuştuklarımızı uzaktan iyice dinleyememiş, daha iyi anlasın diye masasına çağırdı diye kulağıma fısıldadı. Galiba ikimizin de içinde konuştuklarımızın çok önemli olduğuna inanmamız için bir polisin bizi gizlice dinlemesi isteği vardı. Aradan yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum ki hükümet maaşlı bir polisini arkamıza koyarsa kendi gözümüzde değerimiz artacak, hükümet bizimle uğraşıyor olacaktı. Kemal Haydar'a yavaşça, ulan zibidi dedim. Sanki ne konuşuyoruz da polis bizi dinlesin. Görürsün dedi. Bu herif bizi buradan alıp doğru emniyet müdürlüğüne götürecek. Adam bize kendisini tanıttı. Muharrem Uskurcu. Yol müteahhidiyim. Kemal Haydar, tabii siz bizi tanıyorsunuz dedi. Muharrem Bey, hayır tanımıyorum dedi. Kemal Haydar bozuldu. Tanımıyor musunuz? Ay siz benim Kemal Haydar olduğumu bilmiyor musunuz? Şair Kemal Haydar. Tanıştığımıza memnun oldum. Demek şair Kemal Haydar'ı bilmiyorsunuz. Adımı da duymadınız mı? Kitabınız var mı? Okuyamadım. Kitabım var ama basılmadı. Yakında çıkacak. Dergilerde basılır şiirlerim. Adamın polis olmadığına inanmış olacak ki biraz sonra, peki ama beyefendi dedi, siz bizi tanımıyorsunuz da ne diye masanıza çağırdınız? Müteahhit anlatmaya başladı. Bir iş için bir haftadır Ankara'dayım. Bu meyhane çok hoşuma gitti. Buraya hep aydın gençler, sanatçılar geliyor. Şiiri çok severim. Gençlikte ben de yazardım. Ama sonradan hayata atılıp da iş adamı olunca edebiyattan uzak kaldım. İçimde yalnız bu güzel şeylerin hasreti var. Sizin şurada konuşmalarınıza istemeden kulak misafiri oldum. Ne tatlı, ne güzel şeyler konuştunuz. Hep şiirden, sanattan. Demek adam bizim parasızlıktan şikayetlerimizi duymuş, cebimizde şarap içecek 50 kuruş bile kalmadığını öğrenmiş, acıyıp masasına çağırmış. İş adamı, güzel konuşmalarınızdan faydalanmak, iki genç şairimizi yakından tanımak istedim, dedi. Kemal Haydar küstahça, tanı işte, dedi. İyi bak da tanı, gözün şair görsün. İş adamı bu açık terbiyesizliği bir iki nazik sözle geçiştirdi. Bu sefer Kemal Haydar daha büyük kabalıkla, senin gibi çok adam vardır. Gençliğinde birkaç manzume gevelediği için kendini şair sanan, şair bozuntuları ne olacak, dedi. İş adamı bozuk çizgili bir gülümseyişle, haklısınız, dedi. Yan yana otursak kendine gelmesi için Kemal Haydar'ın bacağına çimdik atacaktım ama karşı karşıya oturuyorduk. İş adamı yiyip içmemiz için, ne emredersiniz, rica ederim, buyurun, dedi. Kemal Haydar, şiire hakaret eden adamın içkisini içmem, dedi. Kemal Haydar'a masanın altından bir tekme salladım. İş adamı, hakaret mi, dedi. Ben şiire saygı duyarım. Senin gibilerin şiir yazmaya kalkması şiire hakarettir. Adam hala işi şakaya vurmaya çalışarak, vallahi doğru, diye zorla gülümsedi. Bir ara sandalyemi değiştirip Kemal Haydar'ın yanına oturdum. İş adamı garsonu çağırıp bize sordu. Rica ederim, ne emredersiniz beyefendi? Safrullah, dedim. Her şey var, hiçbir ricamız yok. Kemal Haydar sofradaki mezelere, yemeklere bir baktıktan sonra, tereyağlı ançöz yok galiba, dedi. Yok. Getirsinler. Fava var mı? Yok. Yoksa isterim, getirsinler. Koç yumurtası var mı? Yok. Madem ki yok, ondan da isterim. Masada olmayıp da aklına gelen ne varsa hepsinden istedi. Kulağına eğilip, terbiyesizlik ediyorsun Kemal Haydar, dedim. O da benim kulağıma, bu herifte namussuzluk ediyor, ahlaksızlık ediyor, dedi. Ulan bizim cebimizde otobüs parası bile yokken bu herifin böyle bir masa kurdurmaya ne hakkı var? Galiba iş adamı bu sözlerden birazını duydu. Yüzü karardı, karıştı. İstenilenler sofraya gelmişti. Yeniden içmeye başladık. Kemal Haydar arka arkaya şarapları dikiyordu. İş adamı da iş hayatının zorluğu yüzünden, şiirden uzak kalmasından duyduğu acıyı, şiiri ne çok sevdiğini güzel güzel, yumuşak yumuşak anlatırken Kemal Haydar ansızın "Kes be!" diye bağırdı. "Seni dinlemeye gelmedik buraya." Bana dönerek "Çek bir şiir," dedi. İş adamı "Ah, lütfedersiniz," dedi. Ben bir şiir çektim. Arkadan Kemal Haydar bir şiir çekti. Durmadan içiyorduk. Kemal Haydar sofraya eğilip iş adamına başını uzatarak "Siz," dedi, "Aragon'u tanıyor musunuz?" "Kim dediniz?" "Aragon." "Kim kim?" "Aragon." "Necidir bu Aragon?" "Rimbo'yu tanıyor musunuz?" "Hayır." "Verlaine'i?" "Kim dediniz?" "Dostoyevski'yi okudunuz mu?" "Roman mı, yeni mi çıktı, henüz görmedim." Kemal Haydar büyük bir nezaketle soruyordu. "Peki Russell'ı gördünüz mü?" "Nerededir?" "Lermontov?" "Hayır." Kemal Haydar yine o nezaketiyle iş adamına "Aragon kim bilmezsin, Rimbo'yu bilmezsin, Verlaine'i tanımazsın, Dostoyevski'yi okumamışsın, Kemal Haydar'ı duymamışsın. Peki ulan zibidi, biz şurada iki bardak şarap parası bulamazken senin bir de bizi sofrana davet edip ikram etmeye ne hakkın var?" İş adamının suratı birden fırtına patlamış deniz yüzü gibi karardı ve karmakarışık oldu. Kemal Haydar tekrar aynı nazik edayla devam ediyordu. "Ulan Steinbeck'i okumamışsın, Whitman'ı bilmiyorsun, Russell kim bilmezsin, Thomas Mann'ı tanımazsın. Peki ne hakkın var senin böyle yaşamaya? Sen adam mısın be? Senin bu mezeleri yemeye ne hakkın var? Bok ye!" Allak bullak olan iş adamının parmakları gerildi, gerildi ve adam dikildi. Kemal Haydar'ın üstüne atıldı. Ortalık birden karıştı. İş adamı bar bar bağırıyordu. Ulan aç köpekler, ulan meteliksiz hergeleler, şurada şarap içecek paramız yok diye deminden beri dertlenen siz değil miydiniz ha? Sizi adam sanıp soframa aldım, yedirdim içirdim de kötülük mü ettim ulan? Ha serseriler. Ben araya girip aman beyefendi rica ederim, siz ona bakmayın, biraz sarhoş oldu da falan diyerek adamı yatıştırmaya çalışıyordum ama Kemal Haydar o nazik edasıyla devam ediyordu. Onu bilmezsin, bunu tanımazsın, soyguncu dürzü, senin o kadar parayı kazanmaya ne hakkın var? Yatışmak üzere olan iş adamı yeniden parlıyordu. Ulan Allah belanızı versin. Karnınız doyunca bitiniz mi canlandı? Serseriler, aç köpekler. Allah'a şükür iyi ki şairlikten vazgeçmişim. Yoksa sizin gibi serseri olacaktım. Boşuna değil, hükümetimiz sizin gibileri adam yerine koymuyor da süründürüyor, aç bırakıyor. Demek sebebi varmış. Kemal Haydar sussa iş adamı yatışacak ama susmuyor ki. Derken kendini tutamayan iş adamı masanın üzerine fırlayıp oradan Kemal Haydar'ın tepesine indi. Oğlanı enseden, ceket yakasından kaldırıp dışarı çıkardı. Meyhane dolusu insan Kemal Haydar'ı iş adamının elinden kurtaramıyordu. Adam canavarlaşmış, kudurmuş. Kemal Haydar dayağı yedikçe inliyor. Ulan dürzü, senin ne hakkın var bizi sofrana davet etmeye? Biz şairiz be. Aragon'u bilmezsin hayvan. Verlaine'nin adını duydun mu ulan? Al sana Aragon. Al ulan bu da sana neydi adı? Onun için. Al bu da öbür dediğinin şerefine. O koskoca kerli ferli iş adamı birden duvarın dibine yığılıp yoruldum, ölüyorum, aman kalbim demeye başladı. Kemal Haydar da karşı duvar dibinde seriliydi. İkisi de kımıldayamıyor, birbirlerine uzaktan laf atıyorlardı. Ahlaksız, sen daha Lermontov'un adını bile duymamışsın. Aç köpek, sokak serserisi. Puşkin'i bilmeyenin bana şarap ısmarlamaya hakkı yoktur. Karnın doyunca adam mı oldun? Artık eskisi gibi bağıramıyorlar, birkaç kelimeyi zor söyleyip tükeniyorlardı. Yorgunluktan bu kadarını da söyleyemez olunca oturdukları yerden el yordamıyla buldukları küçük taşları birbirlerine atmaya başladılar. Bu taş savaşından da yorulunca Kemal Haydar oturduğu yerden iş adamına tükürdü. Puh! İş adamı cevap verdi. Puh! Birbirlerine ancak tükürebiliyorlardı. Bir süre sonra sesleri solukları kesildi. Galiba Kemal Haydar sızdı. İş adamı da ya bayıldı ya öldü. Meyhanedeki arkadaşlar Kemal Haydar'ı karga tulumba edip bir otomobile attılar. Evine götürdüler. İş adamı olduğu yerde kaldı. Ona dokunan bile olmadı. Galiba sonradan garsonlar içeri almışlar. Anlattığım bu olayın üzerinden yıllar geçti. Sonumuzu merak ediyor musunuz? Geçenlerde Karpiç'te arkadaşlarla akşam yemeği yiyorduk. Bir adam yanıma gelip beni tanıdınız mı dedi. Tanıyamadım dedim. Sonra yukarıdaki olayı anlatınca onun o iş adamı olduğunu hatırladım. Adınızı unuttum dedi. Hasan dedim. O gece kavga ettiğimiz arkadaşınızın adı neydi? Kemal Haydar, iş adamı, biliyor musunuz dedi, o akşam arkadaşınız haklıydı, haksız olan bendim. Biraz durduktan sonra ekledi, elbet haklıydı. Şimdi bulunduğum yeri, bütün varlığımı o şairle değiştirmeye razıyım ama satın alınmaz ki. Kim bilir ne kadar kitabı çıkmıştır, hiçbirini görmedim. Onun o gece söylediği isimleri hala bilmiyorum. Yine bir süre sustuktan sonra, şimdi ne yapıyor Kemal Haydar Bey dedi. Şimdi mi? Bayındırlık Bakanlığında memur, galiba karayollarında şef filan. Ya kitapları çıktı mı? Bilmiyorum. Galiba o günlerde bir mi iki mi kitabı çıkmıştı. Ya siz ne yapıyorsunuz? Ben çok işlere girdim çıktım ama olmadı. Şimdi bir müteahhidin yanında taşeronum. Ya iş adamının yüzünden önce bir sevinç dalgası geçti. Sonra büyük bir üzünçle gençliğimde ben de şiir yazardım biraz dedi. Hasan Bey'in kitabı çıktı. Eğer işiniz yazarlık değilse o akşamki sevincimi anlamanız zordur. O gün akşama kadar bir yerlerden 3-5 kuruş gelir diye bekledim, gelmedi. Romanımın tefrika edildiği gazeteye gittim. Bütün paraları kağıda yatırmışlar. Hikaye yazdığım dergiye gittim. Bugün para ödeme günümüz değil dediler. Fıkra yazdığım gazeteye uğradım. Bir süre avans çekmişsin, veremeyiz dediler. Kitabımı basan yayın evine uğradım. Orada da para yok. Gün, Haliç'in batak kokulu sularında sönerken benim de son umudum erimişti. Şiir gibi laf ettiğimi lütfen kabul buyurun. Ankara Caddesi'nden aşağı inerken hay şu parayı icat edenin diye sövüp sayıp duruyordum kendi kendime. Arkamdan biri Hasan Bey diye seslendi. Adını sanını neyin nesi olduğunu bilmediğim biriydi ama sık sık görürdüm. Selamlaşırdık da. Kaç gündür sizi arıyordum dedi. Arayan polis savcılık icra memuru alacaklı olmazsa aranmak güzel şeydir. Bir dergi çıkaracağız. Sizden de yazı rica ediyoruz. İçimde nasıl bir umut ışığı yandı anlatamam. Hemen yol üstünde şişkin çantamı bir dizime dayadım. Çantamdan çıkardığım pomarla yazılarımı övmeye başladım. Nasıl bir yazı istiyorsunuz? Bunlar aşk üzerine. Bunlar macera yazıları. Bunlar oturaklı yazılar. Hikaye isterseniz birkaç hikayem var. Şaheser vallahi. Yoksa şiir mi istiyorsunuz? Şiir de var. Eğer edebiyat dergisi ise eleştirme vereyim. Yok, bir fikir dergisi ise inceleme yazılarım da var. Yoksa magazin mi çıkarıyorsunuz? Öyleyse size seksoloji üzerine bir yazı vereyim. Malın bu kadar bolluğu karşısında adam şaşırdı. Akşam pazarı diye çantamı dolduran bütün yazıları 10 liraya verebilirdim. O bir macera hikayesi seçti. Ayaküstü hikayenin konusunu bir anlattım ki adam heyecanlandı. Bu anlattığımla hikayenin ilgisi var mı yok mu bilmiyorum. Ne olursa olsun ben 10 lirayı cebime koymuştum. Beni asıl sevindiren iş bundan sonra oldu. Köprüye gelince bir de baktım, bütün gazete satıcıları bar bar benim adımı bağırıyorlar. Doğrusu bu bir yazarın hoşuna gider. Bir yazarın adının bağırıla bağırıla kitabının satılması ne demek? Satılması mı dedim? Kitabı satmak için gazete satıcıları bağırıp duruyor ama kimsenin bir tek kitap aldığı yok. Ne kitap alıyorlar ne de aldırış ediyorlar. Hasan Yazman'ın kitabı çıktı. Köprünün Kadıköy iskelesindeki bütün gazeteciler böyle bağırıyorlardı. Dudaklarımı tutamadım. Birden ağzım yayıldı. Genişledi. Sonra birisi beni böyle görür de tefe koyar diye kendimi toparlamaya çalıştım ama elde mi? Kulaklarıma varan ağzımı bir türlü toplayıp dudaklarımı birleştiremiyorum. İki dudağım sanki 7 beygir kuvvetiyle gerilmiş. Birbirinden ayrılmış. Dudaklarıma söz geçiremeyince hiç olmazsa ele güne karşı dişlerimi gizlemek için elimle ağzımı kapadım. Beni kınar mısınız bilmem. Sizin de bir kitabınız çıksın. Gazeteciler adınızla bağırıp kitabınızı satmaya çalışsınlar da bakalım ne oluyorsunuz. Hoşunuza gider mi gitmez mi? Uzaktan bakıp insanlarla alay etmek kolay. Gazeteci kulağımın dibinde direkt bağırıyor. Hasan Yazman'ın kitabı çıktı. Sesi de beter mi beter ama bana dünyanın en yanık, en içli sesiymiş gibi geliyor. Hasan Yazman'ın kitabı çıktı. Her yandan kendi adımın, kitabımın adının bağırıldığını duyuyorum. Sanki akşamın o saatinde köprü iskelesindeki kalabalık arasında değilim de ılık esintili bir ormandayım. Dört bir yanımdan altın sesli bülbüller şakıyor. Hasan Yazman'ın yeni kitabı çıktı. Durup dinliyorum, durup bakıyorum. Sarhoşluk diye işte ben buna derim. Ama yavaş yavaş şu insanlara kızmaya başladım. Şunca kalabalığın içinden biri, gazetecilerin çığlıklarına kulak asmıyor ne dersiniz? Başlarını bile çevirmeden geçip gidiyorlar. İçimden ortaya fırlayıp, sağır mısınız, duymuyor musunuz diye bağırmak geliyor. Breton rukulları, içinizden bir kişi de şu Hasan Yazman neler yazmış bakalım diye bir kitap almaz mı? Vallahi almıyorlar. Hadi Hasan Yazman'a acımıyorsunuz. Deminden beri bağırmaktan damakları kuruyan gazetecilere de mi acımıyorsunuz? Kişi oğlunun yüreğinde bir çimdiklik acıma duygusu kalmışsa yuh olsun bana. İnat etmişler, almıyorlar işte. Gazetecilerin ağzından adımı duymaktan büyülenmişim de oradan bir türlü ayrılamıyorum. Bir tanıdık beni böyle görüp alay edecek diye de çekiniyorum. Efendim, biz okumuyoruz. Okumayınca ne olur? Memleket ilerler mi? İlerlemez elbet. İşte, ilerlemiyoruz. İskele öyle kalabalık ki bir adım bile ilerleyemiyoruz. Şuradan bir kitap alsanız ne olur sanki? Batar mısınız? Yok yok, biz okumuyoruz. Okumayınca da sonumuz kötü. Niye ilerlemediğimiz şimdi anlaşıldı. Bir takımları, tutulan balıkları beceriksizliğimizden satamayıp denize döküyoruz da ondan bir türlü ilerleyemiyoruz diyor. Üniversiteye muhtariyet verilmediği için ilerleyemediğimizi söyleyenler de var. Kimisi de çöpleri sokağa attığımız, yollara tükürdüğümüz için bir türlü ilerleyemediğimiz düşüncesinde. Bana kalırsa ilerleyemeyişimizin nedeni ne denize dökülen balıklar, ne üniversite muhtariyeti, ne de yollara tükürmemiz. Okumuyoruz da ondan. İnsan şuradan bir kitap almaz mı yahu? Gazetecilerin bağırmalarına dayanamadım, içim acıdı. Yavaşça birine sokuldum, 2 lirayı uzattım. Ver şu Hasan Yazman'ın kitabından dedim. Gazeteci bir tane mi dedi. Param olsa hepsini alırım ama bende o şans nerede? Bir yazar adının şöyle rezil olmasındansa en iyisi kendi kitaplarını kendisi satın almalıdır. Gazeteciden aldığım kitabı kimse görmesin diye hemen çantama attım. Bir bildik görürse yarın Bağbali'de kendi kitabını satın alıyor enayi diye davul çalar. Ben bir kitap alınca gazeteci coştu. Yangın var imdat diye bağırır gibi. Hasan Yazman'ın kitabı çıktı diye bar bar bağırıyor. İskeleyi çın çın öttürüyor. Artık kendimi zor tutuyorum. Neredeyse yurttaşlar diye bağıracağım. Şu gazetecilerin çığlık çığlık Hasan Yazman diye bağırdıkları adam işte benim. Bu kitabı da ben yazdım. İskeledeki gazete satıcılarının arkasından fır fır dönüyorum. Yanılıp da bir insanoğlu da benim kitabımdan alacak mı diye kolluyorum. Hayır, almıyorlar. Artık buna dayanılır mı? Bu sefer başka bir satıcıdan bir kitap daha istedim. O da bir tane mi diye sormasın mı? Şuna bak hele, bulmuş da bunu ya. Şurada benden başka kitap alan var mı? Toptan kaldırılacak değilim ya. Ben kitabı alınca satıcı öyle bir aşka geldi ki bağırmasından insan sağır olacak. Derken iskelenin kapısı açıldı. Vapura dolduk. Gazete satıcıları da bizimle birlikte vapura girdiler. Hasan Yazman'ın yeni kitabı çıktı diye bar bar bağırıyorlar. Dört bir yanıma baktım. Tanıdık kimse yok. Yavaşça bir kitap daha satın aldım. Hani ben kitap alırsam gazete satıcıları büsbütün bağırınca başkaları da alacakmış gibi geliyor. Ne gezer? Benimkisi avuntu. Vapur bir kalksa, satıcılar da vapurdan iskeleye atlarlar, ben de bu sıkıntıdan kurtulurum. Efendim, en iyisi yazar dediğin zengin olacak. Kitaplarını bedavaya dağıtacak. Okuyanlara da ayrıca para verecek ya da birer hediye alacak. Şu gazete satıcıları da bu kadar bağırıp çağırdıktan sonra bir kitap satılmazsa artık ne yapsan satılmaz. Vapur bir türlü kalkmıyor. Ellerinde benim kitabım, salona gazete satıcılarının biri girip biri çıkıyor. Bir kitap daha alacağım ama üst üste kitap aldığımı görenler kitabı benim yazdığımı çakacaklar. En iyisi yer değiştirip başka bir yerde kitabımı satın almak. Güverteye çıktım. Orada da Hasan Yazman'ın kitabı çıktı diye bağırıyorlar. Her yerde adım geçiyor diye sevindim. İster satılsın ister satılmasın satıcılar adımı bağırıyorlar ya. Bir kitap da güvertede aldım. Hem ben niye kaygı çekiyorum kuzum? Bu benim kitabım hiç satılmasa gazeteciler boyuna adımı bağırırlar mı böyle? Elbette satılıyor ama terslik olacak, satıldığını ben göremiyorum. Birisinin aldığını bir görsem hemen atılıp satın aldığınız o kitabın yazarı benim, adınıza imzalayayım diye elinden alacağım. Ama bir türlü kitabımı alanı göremiyorum. Cebimde de sattığım yazıdan ancak bir kitap daha alabilecek para kaldı. Gazete satıcılarından birinin arkasına düştüm. Bakalım bir tane olsun satabilecek mi diye izliyordum. Kimse görmesin diye de köşeleri siper alıyordum. Düdük öttü, vapur kalkmak üzere. Son paramla bir kitap daha alıp hiç olmazsa satıcıyı sevindirmek hem de coşturmak için ona doğru giderken iki gazete satıcısı karşılaştı. Ben makine bölmesini siper almıştım. Biri öbürüne sattın mı diye sordu. Öbürü de bırak yahu dedi. Ben böyle cimri yazar görmedim. O kadar bağırdım da topu topu bir tek kitap aldı. Benden hiç almadı ya. Ben yazar diye Rıza Bey gibisine derim. Kitabı çıkınca onar onar alır. İskele çekilirken vapurdan atladılar. Köprüdeki gazete satıcılarının bütün yazarları tanıdıklarını ben nereden bileyim? O günden sonra kitabım çıktı mı köprünün Kadıköy iskelesine bir ay uğramam. Kendi kitabımdan onar onar alacak param olmuyor da ondan. Hiç olmazsa gazete satıcılarının yanında iki paralık olmayalım. Guguk. Hayat apartmanı 8 katlıdır. İskeleti demir, etleri betondan bir dev gibi toprağın sırtına abanmıştır. Hayat apartmanı eğimli bir arazi üzerine kurulduğundan önden bakınca 5 katlı, öbür yüzden bakınca 8 katlıdır. 3 katı bir yandan kuyu gibi toprağın karnına gömülüdür, bir yanı arka caddeye bakar. En alt katın kiracısı her akşam saat 6 ile 7 arası hayat apartmanının sokak kapısından içeri girer. Yerin dibine burgu gibi döne döne merdivenleri inerken sanki bu inişi hiç bitmeyecek, yerin dibine çakılıp kalacakmış gibi gelir. Kapıdan girerken başı öne eğilir. Bir kat inince omuzları düşer. İkinci katta beli bükülür. Kendi katından içeri girerken beli iki büklümdür. Gerçekten böyle bir şey olduğu yoktur ama o apartmana girdikten sonra her katın ağırlığı omuzlarına yüklenmiş sanır. Birkaç kez uyku arasında yataktan eziliyorum diye bağırarak fırlar. Yatağa girince 8 kat birden onun üstüne yığılır. Karısı ev sahibi kira dedi. Bunu her akşam söyler. Erkek yukarıdan başlayan pencereye doğru başını kaldırıp yarın dedi. Kadın icraya verecek dedi. Sokakta kalacağız. Adam üstündeki beton külçesinden kurtulmak ister gibi bir davrandı. Kız okula gitmiyor dedi karısı. Adam sesini çıkarmadı. Genç kız yırtık pabuçla okula gider mi? Elbette gitmez. Yemeğe oturdular. Bakkal hesap pusulasını gönderdi bugün. Hesabı ödemezlerse veresiyeyi keserim diye haber göndermiş. Yatakta karısı mantom dedi. 8 yıllık manto. Herkesin içine çıkmaya utanıyorum. Adam gece yarısı bağırarak yataktan fırladı. Eziliyorum. Karısı ne var diye sordu. Hiç. Hiçbir şey. Kapının ziliyle uyandı. Karısıyla kapıda konuşan adamın sesini duyuyordu. Dün 25 kilo odun almışsınız. Evet dedi kadın, parasını yarın vereceğiz. Erkek evden çıkarken karısı kırmızı kağıt geldi dedi. Elektriği kesecekler. manavın önünden geçmemek için yolunu uzattı. Kasabın önünden geçerken inşallah içeride müşterisi vardır beni görmez diye dua etti. Daireye gelince müdür seni istiyor dediler. Müdür bu nasıl iş diye bağırdı. Genel müdürlük bizden demirbaş listesini istiyor. Siz tutup kırtasiye ihtiyacını bildirmişsiniz. Affedersiniz bir yanlışlık olmuş. Bu kaçıncı? Geçende de şubelere gidecek evrakı bakanlığa göndermiştiniz. Masasına oturduğu zaman bir iş sahibi yurttaş sizi şikayet edeceğim dedi. Bugün git yarın gel. Hem benim verdiğim vergilerle. Bir kadın da ayıptır dedi. Bu yaşımda kaçtır gidip geliyorum. Alt yanı bir numara vereceksin. Başka biri tabii dedi. İstediklerinin işini bir dakikada görürler. Aranan evrak numarasını bulmak için dosya kolunun altında kalem odasından çıktı. İki kanadı açık geniş kapıdan dairenin mermer salonuna ışık dolmuştu. Yağlı boya krem rengi tavan yansıyan güneşle pırıl pırıldı. Adamın iki kolunda siyah kolluklar, elinde dosya kapıya yürüdü. Kış güneşine baktı. Gözlerini kırpıştırdı. Mermer basamakları indi. Bir uyur gezer gibi kendinde olmadan sokağa çıktı. Sokakta yürüdü, yürüdü. Karısı, bakkal, müdür, kızı, iş için masasında bekleşen yurttaşlar, ev sahibi, elektrikçi, manav, oduncu. Suratlar gözünün önünden geçip gidiyordu. Hepsi haklı. Hepsi, diye mırıldandı. Dirseklerine kadar siyah keten kolluklar elinde kalın dosya yürüdü. Müdür haklı. Karım da haklı. Bakkal da. Yürüdü. Vitrinlere baktı. Baktıklarını görmeden. Bir yokuştan çıktı. Bir dükkanın önü kalabalıktı. İçeride birkaç kişi bir tezgahın üstüne dirseklerini dayayıp tüfekle nişan alıyorlar. Acayip şekilli renk renk hedeflere ateş ediyorlardı. Tüfekten çıkan arkası püsküllü ucu sivri mermi bu hedeflere isabet edince boyalı tenekeden yapılmış hedef eklem yerinden hareket ediyor, düdük ya da çıngırak sesi duyuluyordu. Dükkanın dış tarafında bir kuvvet ölçme makinesi vardı. Bir meşin torba. Bu makinenin yöresine toplanmış gençler meşin torbayı yumrukluyorlar, torba çarpınca bir gösterge yukarı doğru fırlıyor, vuranın kuvvet derecesini ölçüyordu. Göstergeyi 60 dereceye çıkarana bir paket cigara ödül veriliyor. İri yarı bir delikanlı girdi. Gerildi. Meşin torbaya bir yumruk indirdi. Gösterge 58'e kadar çıktı, sonra düştü. İkinci yumrukta gösterge ancak 52'yi buldu. Meşin torbaya bakıyordu. Gözleri torbadaydı. Torba yavaş yavaş müdürün suratına benzedi. Şiş yanaklar, tombul tombul bir yüz. Tam müdürün suratı işte. Sen haklısın müdür bey dedi. Sen haklısın ama ben de haklıyım. Kolunun altındaki dosyayı tezgahın üstüne koydu. Sağ kolluğu çıkardı. Gerildi, gerildi, müdürün suratına bir yumruk indirdi. Gösterge 60'a fırladı. Delikanlılar 50'sini aşkın sünepe adama hayretle baktılar. Dükkan sahibi bir paket cigara uzattı. Buyurun. Gözleri meşin torbadaydı. Meşin torba tıpkı tıpkısına kasabın şiş yüzü, etli kanlı yüzü. Sen haklısın ama ben de haksız değilim. Meşin torbaya bir yumruk daha indirdi. Gösterge 60'a çıktı. Buyurun cigaranızı. Tıpkı karımın suratı. Onun gibi asık surat. Haklısın karıcığım. Ama ben de. 6 paket cigara aldı. Tezgaha kolunu koydu. Kıtık kıtık saçları oksijenle sarartılmış, boyalı yüzlü şişman kızdan bir tüfek aldı. Tüfeği omzuna dayadı. Renk renk boyalı teneke hedeflerden bir oyuncu kadın seçti. Siz benden bir evrak numarasını isteyen hanımsınız değil mi? Çok gidip geldiniz, yoruldunuz. Bugün git yarın gel, haklısınız. Ama ben de. Tetiğe bastı. Tam isabet. Oyuncu kadın hedefi eklem yerlerinden büküldü. Ziller çalarak şıkır şıkır oynadı. Tamam, öldü dedi. Atış pavyonunun işçisi şişman kız tüfeğe başka bir püsküllü mermi koydu. Bu kömürcü. Para isteyen kömürcü. Haklı. Tetiğe bastı. Kurşun hedefe çarpınca bir trompet sesi duyuldu. Öldü, kurtuldu. O da ben de. Kız tüfeğe bir mermi daha sürdü. Püsküllü mermi ev sahibinin tam alnına saplandı. Çıngır çıngır bir zil çaldı. Bakkal, sen ha? Vallahi haklısın. Ama ben tetiğe bastı. Tahta oymalı saat kutusunun deliğinden bir kuş başını uzattı. Guguk, guguk, guguk. Adam güldü. Yıllardır böyle içten gülmemişti. Siyah saten kolluklarını cebine soktu. Dosyayı da kolunun altına aldı. Hem yürüyor hem gülüyordu. Rahattı. İçi kafası bomboştu. Ne karısı ne çocukları, ne ev sahibi ne bakkal, ne iş için gelen yurttaşlar ne de müdürü. Gülüyordu adam. Yoldan geçenler bu mutlu adama alaylı alaylı bakıyorlardı. Muslihittin Bey'in uçan şeyi. Muslihittin Bey'in o gece ilk yazın filizlendiği 16 Nisan gecesi gördüğü rüyayı anlayıp yorumlayabilmek için kendisinin ve evinin iyice bilinmesi gerekir. Çamlıca'dan Kuzguncuk'a inen o yokuş sokaklardan birindedir Muslihittin Bey'in evi. Muslihittin Bey'in evi denilebileceği gibi o eve evin Muslihittin Bey'i de denilebilir. Evle ev sahibinin birbirlerine bu denli uygunluğu ve uyumluluğu salt burada değil, dünyanın başka yerlerinde de pek görülmez. Öyle bir özdeşleşmedir ki bu, Muslihittin Bey'i tanıyor ama evini ilk görüyorsanız bu ev Muslihittin Bey'in olmalı diye düşünürsünüz ya da evi çoktan beri biliyorsunuz da Muslihittin Bey'i ilk tanıyorsanız Muslihittin Bey herhalde bu evde oturuyordur dersiniz. Bir evle o evin sahibinin bu denli birbirine yaraşıp yakıştığı pek azdır. Muslihittin Bey'in bozuk kaldırım taşlı o yokuş sokaktaki ahşap evi, 2,5 katlı önünden her geçenin şöyle bir durup bakmadan edemeyeceği güzellikte artık örneği benzeri pek kalmamış bir küçük İstanbul evidir. Kömürlük, ambar ve kiler olarak kullanılan bodrum katının 1/3'ü yer altındadır. Görünen belirtilerine bakılırsa evin dış kaplamaları bir zamanlar beyaz yağlı boyaymış. Boyalar kabarıp kabuklanıp dökülünce zamanın iyice esmerleştirdiği damarlı kaplama tahtalarıyla tahta kurdu deliklerinden sanki süslenmiş gibi duran kirişler ortaya çıkıp göze çarpar olmuş. Muslihittin Bey'in evinde salon yok. Salon yerine sofa vardır. Koridor yok, koridor yerine aralık vardır. Banyo yok, banyo yerine çinko döşeli gusülhane vardır. Klozetli tuvalet yok ama onun yerine mermer taşlı Alaturka hela vardır. Teras yok, teras yerine adı bile çoktan unutulmuş tahta boş vardır. Balkon yok, balkon yerine cumba ve şahniş vardır. Pencerelerinde panjur yok, panjur yerine kafes vardır. Muslihittin Bey'in evinde şimdiki evlerde bulunmayan yüklük vardır. Tel dolabı vardır. Mutfağın tahta oymalı raflarında kalaylı bakır kaplar, siniler, tepsiler, kaseler, tabaklar, kuşhaneler sıra sıra dizilidir. Kilerdeki raflara yerleştirilmiş kavanozlarda bildiğiniz kaç renk ve her rengin kaç tonu varsa o renk ve tonlarda reçeller, murabbalar, lohuklar, turşular, salamuralar, salçalar bulunur. Evin sarkan geniş saçaklarının önü dantela gibi işlemeli tahtalardandır. Muslihittin Bey'in evinde kanepe, koltuk, puf yoktur ama sedir vardır, kerevet vardır, divan vardır, pösteki minder vardır. İstanbul'da pek eşi benzeri kalmamış bir eski orta halli İstanbullunun evidir işte. Köşk değil, konak değil, konak yavrusu bile değil. İki kanatlı ve kanatları rezelerinden biraz oynamış sokak kapısının her iki kanadı üstündeki işlemeli ve pirinç halkalı kapı tokmağından birini söküp aşırmışlar. Tek kalan halkalı tokmak da elektrikli zil takıldığından beri kullanılmamaktan olacak, pirinç sarılığını yitirip kirli pas bağlamış. Sokak kapısından girilen yer antre değil, taşlıktır. Şimdiki çini karoların yerine yerlere zamanın aşındırdığı malta taşları döşelidir. Taşlığın altı sarnıçtır. Sarnıcın ağzında çıkrık ipinin izleri görünen kuyunun mermer bileziği vardır. Yazın cehennem sıcağında bile bu kapıdan girilince insanın terli tenini bir tatlı serinlik okşar. Karlı kışın ayazında girilse insanı bir yumuşacık ılıklık sarıp sarmalar. Kimileri bu serinliğin ballı incirler veren bahçedeki Sultan Selim incirinin geniş yapraklarının havayı yelpazelemesinden, kimileri de şimdilerde adı bile bilinmez olan bahçedeki çitlembik ağacının yere halı gibi serdiği koyu gölgesinden ileri geldiğini söyler. Taşlıktan üst kata çıkılan merdiven basamakları, trabzanlar, döşeme tahtaları, yıllar yılı sodalı ve Arap sabunlu sular ve tahta bezleriyle ovula ovula yıkanmaktan kehribar sarısı rengini almış, tahtaların damarları da kabartma çökertme gibi iyice belirginleşmiştir. Sokak kapısı çalınınca hala içeriden kim o diye seslenilen bir evdir. Muslihittin Bey bu evde nikahının kıyıldığı ve gerdeğe girerken sırtını sıvazlayan yenge hanımın inşallah bir yastıkta kocarsınız duasını aldığı geceden beri karısına hanım ya da hanımcığım diye seslenir. Karısı da onu hu, hucum, buyur hucum diye yanıtlar. Bu evde hucum diye o kerte çok seslenilir ki bu sözcük çoktan unutulmuş ve artık kullanılmaz olduğu halde mahallenin çocukları Muslihittin Bey'in hanımının adının hucum olduğunu sanır ve ona hep hucum teyze derler. Hucuğum teyzenin gelinliğinden kalma süslemeli ve işlemeli ve kapağı açılınca çınçınlı, cevizden çeyiz sandığında bayram diye, seyran diye, kandil diye, sünnet diye el öpmeye gelen bütün çocuklara hepsinin yaşlarına göre verilecek uygun armağanlar bulunur. Bu eve gelen konuklar marketlerden, süpermarketlerden şişelerle alınan yabancı adlı içitler içmezler. Hucuğumun kendi eliyle yaptığı, adları bile çoktan unutulmuş, tükenmez gelincik şurubu, gül şurubu, demir hindi şerbeti, pestil şerbeti, frenk üzümü şurubu, turunç şurubu, böğürtlen şurubu, dağ çileği şerbeti gibi türlü içitler içerler. Pencerenin perde tüllerini hucuğum balıkçı ağından örmüştür. Beyaz işli patiska perdeli ev bundan başka kalmamıştır. Kanaviçe işli köşe yastıkları, tığ işi, iğne oyası ve Venedik oyası sehpa örtüleri hep hucuğumun elinden çıkmıştır. Gözlük takarak da olsa zaman zaman gergef işler. Bu ev sanki eskiden İstanbul'un daha kalabalıkça bir yerinde, ortasında mermer yazıtlı mahalle çeşmesinin ve kıyısında da bahçesi eski bir mezarlık olan mescidin bulunduğu bir mahallede kurulmuştu da, sonradan komşu evler yıkılıp yıkılıp yerlerine beton yığını o sevimsiz, kişiliksiz apartmanlar yapılmaya başlandıkça, günün birinde yıkılma sırasının kendisine de geleceği korkusuna kapılıp her gece karanlık bastığında kimselere görünmeden biraz biraz kaça kaça ta buralara, işte bu kuzguncuk iskelesine inen yokuş sokağa dek gelmiş, korunmak için buracığa sığınıp kalmıştı. Ev, kurulduğu eski mahallesinden buraya gizli gizli kaçarken, kendi içinde doğup büyümüş olan Muslihittin Bey'i beton sıkışıklığı arasında bırakmamış, onu da getirmişti. Ev, kurulduğu eski mahallesinden geceleri buraya gizli gizli kaçarken, Muslihittin Bey de pirinçten ve somyalı karyolasında pufla gibi kabarmış yün şilteler üstünde, hucumuyla koyun koyuna mışıl mışıl uyumakta güzel rüyalar görmekteydi. Karyolanın dört başında pirinçten dört topuz, başucunda süslü pirinç çerçeve içinde ayna vardı. Sağ baştaki topuza babasının kapağının altına Muslihittin'in doğum tarihini yazdığı 3 Teşri Nisani saat 3'ü 12 geçe fi 1326, Kur'an'ın bulunduğu sim ve zer, gümüş ve altın işlemeli mor kadifeden kese asılıydı. Ev eski mahallesinden birdenbire ya da birkaç gece içinde kaçmadı elbet. Gıdım gıdım, adım adım, milim milim, kıyın kıyın. Öyle yavaş yavaş ki evin eski yerinden kaçtığını kimse ayrımsayamadı. Yıllar yılı sürdü buraya kaçıp sığınması. Öyle ağır ağır geldi ki Muslihittin Bey bile ayrımsayamadı. Belki de ev kaçmadı da tersine Muslihittin Bey evini oradan kaçırdı. Neden evini kaçırmış olsun Muslihittin Bey? Bunu anlamak için onun ancak çok yakınlarına ve ancak aralarında bir ortaklaşalık bulunduklarına zaman zaman yinelediği şu yakınmasına kulak vermeli. Efendim, malumunuz yeni bir söz çıktı son zamanlarda. Çevre kirlenmesi diyorlar. Çöplerin ortalara atılması, fabrika artıklarının akarsulara akıtılması, deterjan denilen nesnenin gıdalara katılması, fabrika bacalarının dumanları, arabaların egzozdan saldığı kokulu gaz. Efendim, hepsini anladım anladım da sadece çevre kirliliği mi bizim şikayetimiz? Ya ruh kirliliği efendi, ya ruh kirliliği? Çevre kirliliği var da ruh kirliliği yok mu beyefendiciğim? İstanbul'un o güzelim evlerinin yıkılıp yıkılıp da yerlerine sözüm ona ev diye yapılan o beton yığınları. Ya o insanlardaki kabalık, itiş kakış, o saygısızlık. Söz kokar mı beyefendiciğim, söz? Vallahi o kaba saba konuşmalar öyle pis kokuyor ki. İstanbul'da İstanbullu da kalmadı. Biz mağlup olduk efendim. Çirkinliğe, kabalığa, bayağılığa mağlup olduk. Mağlup olan insan ne yapar? Çekilir, kaçar. Biz İstanbullular da kabalığın, adiliğin, hoyratlığın önünde kaçtık. Saptayabildiği ailesinin soy ağacına göre 6 kuşaktan, yani 200 yıldan beri İstanbullu olan ailenin son bireyi olan Muslihittin Bey'in evini her gece yavaş yavaş biraz biraz kaçırıp Kuzguncuk iskelesine inen o yokuş sokaktaki yere getirdiği de düşünülebilir. Her gece yarısı el etek çekildikten, ortalık suspus olduktan, insanlar derin uykulara vardıktan sonra Muslihittin Bey'in o güzel evini, belki pirinç kapı tokmağına, belki sokak kapısının üstündeki ya hafız levhasının asılı olduğu çiviye, belki evin daha sağlam bir yerine bağladığı bir iple çeke çeke kaçırıp götürmüş olduğu neden düşünülmesin? Böyle yapmışsa, bunu kimselerin ayrımsayamayacağı biçimde her gece birazcık birazcık, örneğin bir parmak bir parmak çeke çeke yıllarca çalışarak yapabilmiştir. Elbet evinin incir ve çitlen bir ağaçlı bahçesini de birlikte çekip taşımıştır. Çünkü Muslihittin Bey'in ince dallarından patlangaç yaptığı bahçedeki mürver ağacından, filbahrilerden, gül hatmilerden, yasemenlerden, hanımelilerden sağlığında ayrılması olanaksızdı. Öyle özenlice çekip taşımıştır ki evini, hucumun eliyle yetiştirdiği pencere çıkmalarındaki katmerli sardunya, kokulu karanfil, fesleğen, ıtır, cam güzeli, haseki küpesi saksılarından hiçbiri düşmemiş, kırılmamıştır. Türü tükenmekte olan eski İstanbulluların yaşamda her nasılsa kalmış son temsilcilerinden biri olan Muslihittin Bey'i bu yeni İstanbulluların "Ulan ne antika herif be!" diye yadırgadıkları çok olmuştur. 70'i geçkindir. Yüksek sesle konuştuğu duyulmamıştır. Hep insana bir giz fısıldar gibi konuşur. Kahkahalar patlatmaz ama hep güleç yüzlüdür. Sesinden çok bakışıyla, ağzından çok gözleriyle gülmesini sever. Kızıp bağırdığı, bir şeyden yakındığı, kendini övdüğü hiç olmamıştır. İnsandır, kızar elbet ama bunu hiç dışa vurmaz. 22 yaşında devlet kapısından girip memur oldu ve 23 yaşında dünya evine, hucumla evlenerek girdi. Bir kızları oldu, evlenerek evden uçup gitti. Muslihittin Bey dişi olarak hucumdan başka kadın tanımadı. Harama uçkur çözmedi. Hucumla evlenmeden önce mahallesinde Huriye adlı bir komşu kızına şöyle uzaktan gönül bağladıysa da duygularını dile getiremedi. Aradan bunca yıl geçmişken, Tanrı günah yazmasın, arada bir Huriye'yi anımsayıp iç geçirdiği, dalıp dalıp gittiği, hucuğum ne düşündüğünü sorduğunda hiç dediği, Huriye'yi rüyalarında hep 18 yaşındaki tazeliğiyle gördüğü olur. Ne zaman Huriye'yi rüyasında görse, uyandığı zaman günah işlemişçesine suçluluk duygusuna kapılır. Hucuğumdan utanıp bir zaman yüzüne bakamaz. Muslihittin Bey son zamanlarda sık sık rüya görmeye başlamıştı. Uyandığında rüyasını anımsarsa, "Hucuğum hayırdır inşallah bu gece rüyamda" diye başlayarak hucuğumunu anlatırdı. Rüyanın karanlık bastıktan sonra anlatılması uğursuzluk sayıldığından ve anlatmak için sabahı beklese rüyasını unutacağından, geceleyin anlatmak zorunda kalırsa, "Allah hayırlara tebdil etsin, gündüz niyetini anlatıyorum hucuğum" diye başlardı anlatmasına. Bu rüya anlatmaları da olmasa konuşacakları pek bir şeyleri kalmayacaktı. 16 Nisan gecesi ilk yazın fışkırıp filizlendiği, tomurcuklandığı o gece gördüğü o çok şaşılası rüyasını bir türlü hucuğumuna anlatamıyordu. Çünkü bu anlatması çok, çok ayıp bir rüyaydı. Salt anlatması değil, görmesi de ayıp bir rüyaydı ama rüyayı görmemek insanın elinde değildi ki. Muslihittin Bey rüyalarının çıkacağına inanır mıydı? İnanır denilemezse de inanmaz da denilemezdi. Çıkan rüyaları da oluyordu çünkü. Yeter ki rüya doğru yorumlanabilsin. Özellikle emekli olduğundan beri, yani 10 şunca yıldır, daha çok rüya görmeye başlamıştı. Belki zamanı bol olduğundan ve işi de olmadığından rüyalarını anlatmasını seviyordu. Evinde iki de rüya tabirnamesi vardı. Biri babadan kalma, eski yazıyla basılı. Yeni yazıyla olanını kendisi satın almıştı. O sabah, yani o rüyayı gördüğü 16 Nisan gecesinin 17 Nisan sabahı, ki hiç unutmuyor, günlerden çarşambaydı, köşe minderine bağdaş kurup oturmuş, hucumunun yapıp getirdiği okkalı kahvesini çini fincandan yudumluyordu. Bu sırada hucumu da sabah ayazını kırsın diye yaktığı bakır mangalın küllenen ateşini arada bir pirinç maşayla eşeliyor, bir yandan da gözlüğünü takmış dantele örüyordu. Karısı sanki sıkıntısını biliyormuş gibi, "Hucum, bugünlerde rüya görmez mi oldun, nedir, hiç anlatmıyorsun" dedi. Çok kötü bozulan Muslihittin Bey'in pörsük yanakları kızardı. Sanki gece gördüğü o ayıp rüyayı hucum bir yerden gözetlemişti de şimdi çaktırmadan sorguya çekiyordu. "Neden bilmem, çoktandır rüya filan gördüğüm yok" dedi ama gece gördüğü rüya da bir türlü aklından çıkmıyordu. Kimi gazete ve dergilerde rüyaların bilimsel açıklamaları olduğunu, insanın bilinçaltını ortaya koyduğunu, bu yüzden psikiyatrların rüyalardan yararlandığını okumuştu. Bunlar doğruysa o gece gördüğü rüya ne demek oluyordu? Nasıl yorumlanacaktı? Hucuğu mutfak işlerine dalınca Muslihittin Bey de raftan indirdiği iki rüya yorumu kitabını karıştırıp okumaya başladı. Rüyada ördek görmek, rüyada pisliğini yemek, rüyada dişin çıkması, rüyada saç dökülürse, rüyada... Çok şey vardı da rüyasında gördüğü o şeyin yorumu yoktu. Rüyasını ille de birisine anlatmalıydı, yoksa kendisini çatlayacakmış gibi duyumsuyordu. Ama böyle bir rüya kime anlatılabilir ki? Ah, mahalle arkadaşı Suduri 2 yıl önce ölmemiş olsa ona anlatabilirdi işte. Sünnet kardeşi Arif Bey de ölmüştü. Hey gidi dünya, insanın rüyasını anlatabileceği kimsesi bile kalmıyor, diye üzünçlendi. Düşünürken birden aklına Resai Bey geldi. Memurluk yaşamında yıllarca aynı dairede çalışmışlardı. O da çoktan emekliye ayrılmıştı. Anlatsa rüyasını Resai Bey'e anlatabilirdi. Hanımcığım dedi, ben bugün şöyle bir İstanbul'a ineyim de Resai Bey'e uğrayayım. Karısı da iyi yaparsın hucuğum dedi. Ne zamandır evden çıkmıyorsun, sıkılmışsındır. Biraz gez, açılırsın. Muslihattin Bey giyindi, evden çıktı. Vapur, dolmuş, otobüs yolculukları yaparak ancak 2 saatte Resai Bey'in evine gidebildi. Resai Bey hanımı öldüğünden beri Fındıkzade'deki apartman dairesinde tek başına yaşamaktaydı. Kapıyı açıp eski arkadaşını görünce pek sevindi. Hal hatır soruştan, hoşbeşten sonra sanki salt rüyasını anlatmak için gelmemiş de söz arasında rüyasını şöyle bir anımsamış gibi "Hayırdır inşallah Resai Beyciğim, dün gece bir acayip rüya gördüm" dedi. Resai Bey, Allah hayırlara tebdil eylesin, nedir efendim rüyanız diye sordu. Muslihattin Bey de yavaş yavaş tadını çıkara çıkara anlattı. Efendim, nasıl arz etsem, rüyamda, özür dilerim Resai Beyciğim, rüya bu ya, çok affedersiniz, apış aramda bir kıpırdanma hissettim. Rüyada mı yoksa uykuda mı oluyor fark edemedim. Apış aramda kıpır kıpır bir hareket. Resai Bey de çok şaşıp, Allah Allah, ve subhanallah dedi. Evet efendim. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Sanki orama canlı bir şey girmiş de oramda sıkışıp kalmış gibi. 2 bacağımın arasından kurtulmak için kımıl kımıl kımıldanıp duruyor. Allah bilir ya, ben evvela fındık faresi filan zannettim. Ben de korkarım fareden ama hucum oramda fareyi görürse bir dahi öldür Allah elini süremediği gibi yatağa da giremez ve çığlıklar atarak 7 mahalleyi ayağa kaldırır. Bu sebeple hucumu uyandırmamaya gayret ederek yavaşçacık yanımdaki gece lambasının düğmesine bastım ve bir yandan da affedersiniz apış aramdaki o şey her neyse kaçmasın diye bacaklarımı iyice sıkıştırdım. İşte o zaman o şey adeta çırpınmaya başladı. O şeyi kaçırmamaya çalışarak yavaşça pijamanın pantolonunu sonra affedersiniz donumu da çıkararak yorganın benden yana olan ucunu yavaşça kaldırıp da bakınca bir de ne görsem beğenirsiniz. Yabancı hiçbir madde yok. Affedersiniz efendim, benim alet de öylecene durup duruyor. Peki az önceki o kıpırdanmalar nedir diye merak ederek elimi uzatmamla Allah Allah, tam tutup yakalayacağım birden pıt diye kaçmaz mı? Ve subhanallah diye şaşkınlığını belirtir Resai Bey de. Yanlış anlamayın efendim, büzülüp küçülmek gözden kaybolmak değil. Sanki bana ait değilmiş, sanki başına buyrukmuş gibi bacaklarımın arasından fırt diye fırlayıp kaçtı. Evet, bunlar rüyada oluyor. Nasıl olsa hakikat değil ama insan rüya görürken bunun rüya olduğunu bilmiyor ki. Sanki hakikaten yaşıyormuş gibi oluyor. Beni bir telaştır, bir korkudur aldı. Ne de olsa 70 şu kadar yıl beraber olmuşuz. Bir bedende yaşamışız. Şurada ömrümüzün son günlerini yaşamaktayken birdenbire istiklalini ilan edip ayrılmak olur mu? Sanki benden ayrı bir mahluk. Ben yakalamaya çalıştıkça o bir küçük kurbağa gibi yatağın içinde sıçrayarak oradan oraya kaçıyor. Ya o sırada hucum uyansa da onu görse ne olacak? Ya fındık faresi ya da kurbağa sanıp gece yarısı çığlığı basar. Ah efendim, sonra nasıl anlatırım? Hucum korkacak bir şey yok, o benim şeyim diye. Dünyada söyleyemem. Söylesem de inanmaz. Kim inanır ki Resai Beyciğim? Şu yaşımdan sonra başıma gelenlere bakın. Rüya bile olsa olacak şey mi? Evde 2 tabirname var. Biri peder merhumdan kalmadır. İkisine de baktım. Saç dökülmesi, diş düşmesi, tırnak sökülmesi var da affedersiniz insanın şeyinin düşmesi yok. Demek bugüne kadar böyle bir rüya gören olmamış ki tabirnamede yer almamış. Neyse efendim, yatağın içinde ben bunu yakalamaya çalışırken herhalde fazla ırgalanıp kımıldanmış olacağım ki hucum rahatsız olup yan döndü ve uykusunda bir takım manasız sesler, ağız çapırtıları çıkardı. Uyanacak diye korkumdan gece lambasını söndürüp başımı yastığa koydum. Bir yandan da karanlıkta düşünüyorum. Ya o şeyi yakalayamazsam ne olacak? Bizimki eski ev, delik deşik çok. Deliklerden birine giriverse artık gitti gider. Bir daha koydunsa bul. Sonra efendim, başka tehlikeler de var. Evimiz eski ve ahşap olduğundan fareye karşı kedi beslemeye mecburuz. Bizim Mestan adlı kedimiz fare, kurbağa, çekirge, kertenkele, hatta akrep ve çıyan, kımıldayan her ne bulsa yakalayıp parçalar. Bazen de parçalamadan yutar. İster misiniz bu benimkini de oradan oraya sıçrarken Mestan yakalayıversin? Mestan'ın pençesinden bunu dünyada kurtaramayız. Gözüm uyku tutmuyor. Boyuna düşünüyorum. Acaba diyorum kendi kendime hiç arkasına düşmesem daha iyi mi olur? Ne hali varsa görsün canı cehenneme. Biz erkek milleti bu yaştan sonra acaba onsuz da yapabilir miyiz? Ben böyle düşünüp dururken oramda bir kıpırtı filan duymaz oldum. Elimi attım ki, ne buyurdunuz? Yerli yerinde mi? Hayır efendim, ne münasebet. Peki bu yatağın içinde hangi cehennemin dibine gitti? Olmadık bir yere mi girip saklandı nedir? O sırada hucum yine kıpırdanıp ağzını şapır şapır şapırdatmaya başladı. O da mı rüya görüyor nedir? Aman sakın ha! İçime bir şüphe düşünce yorganın altından bunu el yordamıyla aramaya başladım. Elimi o yana atıyorum yok, bu yana atıyorum yok. Birden pat diye bir ses. Merak edip gece lambasını yaktım yine. Bir de baktım yere atlamış. Karyoladan indim. O da karyolanın altına daldı. Elimi uzatıyorum ki yavaş yavaş birden yakalayayım. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Tam yakalayacağım sıçrayıveriyor. Sanki benimle alay ediyormuş gibi. Demek canı oyun istiyor. Benim bu yaştan sonra onunla oynayacak, oynaşacak halim mi var? Ben neredeydim efendim? Yatak odasında değil mi? Rüya bu ya. O yatak odası birden bizim genel müdürün odası oldu. Ben karyolanın altında değilim de genel müdürün masasının altındayım. Orada iki büklüm çömelmiş o şeyi yani kendi şeyimi tutmaya çalışıyorum. Karyolanın demir ayağı diye baktığım ayak genel müdürün ayağı değil mi? Her zamanki gibi pırıl pırıl boyalı ayakkabısından tanıdım. Efendim masanın altında olman bir şey değil de arz etmiştim ya ben yataktayken pijama pantolonuyla affedersiniz donumu da çıkarmıştım. Çok affedersiniz çıplak kıçla genel müdür beyin masasının altında iki büklüm durmam da bir acayip gören olsa türlü mana verir. Ayağa kalksam önüm ardım çıplak ne diyeceğim genel müdüre? Kalkmasam çıplak kıçla akşama kadar masanın altında kalamam ya. Bilirsiniz Allah selamet versin bizim genel müdür bey de sertçe adamdır. Aramızda limoni. Şimdi devlet dairesinde altım çıplak, ayağımda pantufla terliklerle görünüp de genel müdürle labali olmak istemem. Ya başka biri girer de beni o halde görürse rezalet. Ben kendi derdime düşmüşüm, benim alette masanın altında oradan oraya sıçrıyor dans eder gibi. Genel müdür beni orada hissetmiş olacaklar ki. Ne yapıyorsunuz orada Muslihittin Bey diye sordu. Ben de kalemimi düşürdüm de beyefendi arıyorum dedim. Başka ne diyeyim? Şeyim düştü denilemez ya. Dolma mı diye sordu. Yani ne demek dolma mı? Manidar değil mi? Dolma kalem değil dedim. Yine manidar tükenmez mi diye sordu. Tükenir tükenmez sana ne yahu? Sustum. Ben sustum ama o susmuyor ki. Küçük müydü? Arama arama al benimkini kullan şimdilik idare et. Neyse ki odadan çıkıp gitti. Ben de fırladım ayağa. Tam o sırada kapının tokmağı çevrilmez mi? Kendimi geri atıp pencerelerin o uzun tül perdesine dolanıp sarındım. Gözüm kapıda. Kim girse iyi. Hani şu afeti cihan kanlıca güzeli Canan vardı ya. Genel müdür beyin sekreteriydi. O girmez mi içeri? Bu Canan'ın yıllar sonra rüyama gireceği akla gelir mi hiç? Canan önden fıkırdayarak arkasından da genel müdür girdi içeri. Kirmeleriyle genel müdür bey iki kolunu açıp Canan'ın üstüne yallah. Canan'ı dersen masanın altından ortaya çıkıp halının üstünde sıçrayıp duran o benim şeyi görünce aman o ne şirin şey öyle deyip benim şeyin üstüne atladı. Genel müdür beyefendi aman dokunma zararlı bir şey olabilir dedi. Aman oncacık şeyin zararından ne olurmuş diye yakalamak isterken o benim şey köşeye sıkışınca kurtulmak için birden uçmaz mı? Vallahi uçuyor odanın içinde serçe yavrusu gibi bir şey. Canan kelebekmiş kelebekmiş ah hiç böylesini görmemiştim diye yakalamaya çalışıyor. Beni bir korkudur aldı. Allah korusun ya bir de yakalarsa ben ne yaparım sonra? O benimdir diyerek geri de istenmez. Neyse. O kelebek uça uça gelip benim sarındığım tül perdenin başımı çıkardığım yerine kondu. Canan koşup geldi. Beni o kıyafette görünce öyle şaşırdı ki. Bir de baktım Canan Huriye oluvermiş. Rüya bu ya. Efendim Huriye 50 küsur sene önceki bir komşu kızı. Neyse ki genel müdür ortadan kayboldu. Ben Huriye'yi görünce o altın çıplak vaziyetinden dolayı çok mahcup oldum. Kendisiyle evlenmemiş olduğum için çok müteessir olduğunu söyledi. Şöyle buyursanıza Muslihittin Bey diyerek koltuklardan birini gösterdi. Burası iyi efendim, burada çok rahatım diyerek perde tülüne biraz daha dolandım. Bari mesud oldunuz mu diye sordu. Sizden sır çıkmaz diye söylüyorum Resai Beyciğim. Bu yaştan sonra rüyada bile olsa 50 yıllık yuvamı yıkmak istemem. Bu sebeple Huriye'nin sualine olamaz anlayan, gören mesud mısrağı ile cevap verdim. Ve eksik yerimi görmesin diye perdeye bir daha dolanarak ya siz diye sordum. Zavallı Huriye, kocasının da o şeyinin kopuk olduğunu söyleyerek, nasıl mesut olabilirim Muslihittin Bey diye iç geçirdi. Demek bu iş yalnız benim başıma gelmemiş, başka düşürenler de varmış. Adeta teselli buldum. İşte o sırada, nasıl olduysa oldu, önümdeki perde aralanıp açılınca Huriye, ''Ah, siz de düşürmüşsünüz.'' dedi. Sanki farkında değilmişim gibi, "Ah sahi, şimdi buradaydı, hangi cehennemin dibine gitti?" diye saçmaladım. Fena halde mahcup oldum ve o mahcubiyetle bir doktora gitmeyi düşünmemle orası birden bizim aile doktorumuzun muayenehanesi oluverdi. Benden de yaşlı olan aile doktorumuz, "Havalar serin, niçin böyle alt tarafın çıplak çıktın evden?" diye sordu. Aletimin düşmesi sebebiyle ne yaptığımı bilmediğimi söyledim. Çok müteessir olduğumu gören aile doktorumuz, "Niçin bu kadar üzülüyorsun? Her erkeğin başına gelir," dedi. Herkesin başına geliyorsa, ne yapalım? Elle gelen düğün bayram. Doktor bu hususta kadınlardan beddua alıp almadığımı sordu. Ben de bu mevzuda kadın olarak yalnız hucumu bildiğimi, ondan da beddua değil hep hayır dua aldığımı söyledim. Bunun üzerine doktor, "Merak etme, yine çıkar," dedi. "Aman, yeniden çıkar mı? Nasıl çıkar?" diye heyecanla sordum. Bizim aile doktorunun dediğine göre tırnak kesilince yeniden nasıl çıkarsa, saç kesilince nasıl yeniden uzarsa, bu da işte öyle dipten filiz verip sürermiş. "Ne kadar zamanda?" diye merakla sordum. Bu sorum üzerine, "Hani hokkabazlar vardır da orasından burasından, cebinden şapkasından, mendilinden kat kat katladığı bir gazetenin arasından kuş çıkarır ya, bizim doktor da aynen öyle yapmaya başladı. Yalnız o kuş değil, her yerinden, her yanından kuş yerine alet çıkarıyordu. Sağ elinin parmaklarını açarak elinin boş olduğunu gösteriyor, sonra elini yumruk yapıyor ve yumruğunu açınca içinden bir alet dikiliyordu. Sol yumruğunu açıyor, başka bir alet. Açıp boş olduğunu gösterdiği mendilini 8 kat yapıyor, içine burnunu sümkürüyor, sonra mendili silkeleyince içinden bir alet fırlıyordu. Doktor beni balkona çıkardı. 'Şimdi senin aletini veriyorum, hemen yakala,' demesiyle iki elini birbirine çarparak şaplatıp açınca arasından benim alet fırladı. Onu yere düşecek sanarak tutmak için arkasından ben de fırlayınca balkondan düştüm. Malum haliniz, uykusunda insan uçar ya, ben de öyle uçmaya başladım. O uçuyor, ben uçuyorum. Biz böyle havada uçarken birden etrafımız kargalarla doldu. Gak gak diye uçuşan kargalar benim aleti kaptılar, kapacaklar. Kış kış diyerek kargaları kovalamaya çalışıyorum, bir yandan da elimi çıplak butlarıma vurarak uçmaya çabalıyorum. İşte bu mücadele hengamesinde bendenizde takat kalmadı efendim. Pat düştüm. Düşmemle uyandım. Baktım yatağın içindeyim. Hala rüyanın tesirinde olduğundan yatağın içini karıştırıyorum. Onu bulmak için. Uyanan hucuğum, "Ne mıncıklayıp duruyorsun oramı buramı?" dedi. "Bir şeyimi kaybettim de helaya gittim. Terliklerimi arıyordum. Buldum buldum," dedim hucuğuma. "İşte gördüğüm rüya bu. Sizce nedir, ne demektir? Acaba başıma ne gelecek dersiniz Resai Bey?" Resai Bey, "Allah hayırlara tebdil etsin efendim," dedi. Muslihittin Bey, "Bir yerde okumuştum," dedi. "Rüyada insanın şuur altı canlanırmış." "Canlansın canlansın Muslihittin Bey," dedi. "Bir şey canlansın da ne canlanırsa canlansın.